Kapd a mikrofon. Az nagyon klikbét. Beláron kinyílt egy buzi! Na üdv! Így még nem köszöntem bele vele eddig a Dörrszájtba, eddig mindig sziasztok srácok volt, meg szevasz. De mindenki kitalál, minden youtuber magának tudod, egy ilyen, ilyen signature move-ot így ötön a legalább. Frissül és frissen tartani az elmét. És az üdv az, egy, az lenne a frissesség? Hát legalább más. Akkor csak hogy mindenki megnyugodjon, okay. Semmi nem változik, akkor sziasztok. Ahoy. És felállna, itt visszatértünk, beszélni fogunk megint videójátékokról. Orvul. Itt, nem is tudom, mivel kösse, mert te hoztál egy... Megígértük, hát ez mint a, tudod, régen az Udas Matyiban, amit is írja, hogy is hívják, vagy valami, és mindegy. Lényeg, én hogy... az Udas Matyiból a pornófilm változatot láttam. Van eredeti is? Ez egy újság volt, a előző rendszerben is vicces jelenetek voltak benne. A pornófilm is vicces volt. Jó, Zolina, bíztam benne, hogy ezt a békás dolgot az elején megugorjunk, de nézzük a különböző kommenteket. Párat azért kigyűjtöttem, nem túl sokat, mert Zoli nagyon izgalmas témát hozott mára. Ja, bocsánat, még egy apróság. A jó hír az, és nem akarok befolytani a szót, bár szeretném. Egy apróság. Én észrevettétek, be fog lógni alul két darab mikrofon a képbe, legalábbis aki képpel együtt néz minket. A jó hír az, hogy ennek eredményeként valószínűleg picit jobb lesz a hang, mint eddig. A rossz hír az, hogy ettől függetlenül azt, hogyha mondjuk az asztalra leteszünk valami, például a kezemet mondjuk így, vagy ennél enyhébben, azt is hallani fogjátok, szóval jelenleg ezen nem tudunk változtatni, igyekszünk, de apró lépésekben haladunk. Tiéd minden figyelem, mondjad kérlek. Nagyszerű, köszönöm szépen. Tehát Béta 8804082. Ja, és Death Stranding ugyanakkor a bukás lesz, mint az Anthem, és minél többen hype-olják, annál nagyobbat koppan majd. Jegyezzétek meg, mit mondtam. Különösen tetszik a Neon a motoron, ugyebár a játék lényege kor részét képzi a rejtőzködés. Hát itt stb. Tehát ezt azért raktam csak ide ki, mert azért én nagyon nem szeretem azt a koncepciót, amikor látunk valamiben egy trailert, és már az elején eltemetjük. Szerintem azért előlegezzük meg minden játéknak azt a bizalmat, hogy legalább eljutunk odáig, hogy akkor mondjuk róla véleményt, amikor kipróbáljuk. Ez lehet akkor rossz is, de az, hogy például a lopakodás mennyire kor részét képzi ennek a játéknak, azt szerintem akkor fogjuk megtudni, amikor meglátjuk. Meg nem ez az első játék, amiben neon világító dolgok voltak valami, aminek nem kéne látszani, emlékszünk a Halo-nak a kivilágított ellenfeleire. Vagy a Gears of War-nak a neon csöves vértjei, te ugye a pántokkal. Igen, igen, ez játék... egy taktikai helyzetben teljesen jó. Igen, egyébként ilyen játékmechanikai dolog szokott lenni, hogy azért mondjuk lehet tud találni azt a különböző dolgot, mondjuk a játékos motorja az valószínűleg ezt nem fogják látni az ellenfelek. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy nem tudjuk, tehát nagyon nem tudunk még semmit a játékról, teljesen el tudom képzelni, hogy az a LED csík például a motor oldalán például egyfajta HUD lesz, ami a motor épségét fogja például jelezni. Hát mivel te szereted Kojimát, egyébként ez egy jó ötlet. El tudom képzelni. Ez játékot, ez teljesen jó. Hát van, akinek ez jobban megy, csak hogy ilyen virágelvtársasan válaszoljak erre. De egyébként meg csak egy kicsit még rugóznék ezen a témán. Tehát az Anthem meg a Death Stranding, az két szerintem kurvára más kategória. Tehát a Kojimának minden játéka az réteg játék volt. Hiába próbálták úgy exponálni azért a Metal Gear Solidokat, mintha azok ilyen überrendek. Én nagyon szeretem a Metal Gear Solid, én sosem mondtam, hogy ez egy világrengető eladásokat produkáló brand lenne. Szerintem ez egy rohadtó réteg játék lesz, sőt, szerintem amennyire nem, nincsen semmi kapaszkodó benne, még annyi sem, mint a Metal Gear-ekben, annak a történelmi vonatkozásával, stb. Szerintem ez egy rohadtul nis cím lesz. Ugye beszéltük arra, hogy olyan szimbolika igen, rendszere igen, lehet, de majd meg itt kerül a játékból. Látszik már az, hogy elég komoly szimbolika rendszer lesz benne. Én azt gondolom, hogy ez érdekes lehet. Az más kérdés, hogy akarod-e vagy nem akarod. Tehát itt megint ez vagy szeretni fogják, vagy utálni. Szerintem nem lesz kettő közötti állapot. Ez egyszerűen olyan szinten karakteres ez a játék minden egyes képkockájában, hogy ez vagy valaki zseniálisnak fogja gondolni, vagy borzasztónak. Tehát szerintem ez... Igen, valószínűleg ez lesz. Attól viszont nem félek, hogy olyasmi lenne belőle, mint az Anthem. Ha másért nem, sznobizmusból nem fogják lehúzni a kritikusok. Ugyanakkor ellenpontnak említi ugyanez az olvasónk a Cyberpunkot, hogy annak a cégnek a Witcher 3 után nyilvánvalóan a csapat az egyfajta garancia arra, hogy a játék sikeres legyen. Ezt azért megint egy olyan dolog, hogy én is nagyon szeretném, ha ez igaz lenne, mert valóban én jobban szeretem a skifit, különösen a Cyberpunkot, mint mondjuk a Fantasyt, és szeretném, hogy a Witcher 3 csapata valóban kihozná ezt, de most a marketing mellébeszélés félretéve azért ez a csapat azóta már igen nagy mennyiségben változott. Tehát ezek az emberek közül nagyon sokan más cégekhez mentek. A core csapat úgy tudom én is, hogy valamennyire érintetlen, de ezt nagyon sokan csinálták, és nem ugyanaz a csapat csinálta, mint a Witcher 3-at teljes mértékben. Tehát most ez majd meglátjuk. Tehát ez egy teljesen más, teljesen új játék. Meg egy nagyon pici dolgot tegyünk hozzá, ez sokszor szokott fölmerülni, mert a CD Projekt mennyire jó fej a rajongókhoz, és tényleg félreértés elkerülése véget, nem a CD Projektet savazzuk, de csak azért kezeljük helyén a dolgokat. Tehát ugye beszéltünk a szélső értékekről, igen, hogy hú, de milyen köcsög az elektronikához, hú, mekkora szent a CD Projekt Red. Tehát akkor arról beszélünk, hogy például mennyire jól bánik a CD Projekt Red a közönségével, igen, ez marketing. Ez egy marketing csoport dolgozik. Valószínűleg tehetségesebb csapat, mint aki az Anthem mögött volt, de... Az a 20 csapat, aki az Anthem mögött menet közben cserélődött. Ez marketing, tehát ez semmit nem ad hozzá, és nem von le a játéknak az értékéből. Ezért fura nekem, amikor azt mondják, hogy nézzük meg a Witcher-t is az alapján. Egyébként megnézted a CD Projekt Rednek a weblapját? Nem. Valamikor? Nekem baromira tetszett, hogy tudod, amikor ez a tömjén füst úgy eljut a fejlesztőhöz, és úgy vannak ott, hogy CD Projekt Red kötőjel Industry Leader in MMO, in RPG-z. Jó, és akkor én mindig baj lesz, amikor saját magamnak lovasszabrot kezdek állítani a kert végébe. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Nem tudom, kívánom ezt, de azért ez a jó ügyfélkezelés témaköre, tehát hogy jók vagyunk a játékosokhoz, azért például érdemes lefordítani az olyan kifejezés, ingyenes DLC. Ennek a fordítása az iparban az, hogy nem készültünk el megjelenésre, ezért később letöltheted azt a mellékküldetést, amit már nem tudtunk beletenni a játékba. Ezt hívják ingyenes DLC-nek. De oké, lehet, hogy én most gonosz vagyok, a Witcher esetében konkrétan tudjuk azt, hogy számos része a játéknak, számos ilyen kisebb küldetéscsoport, ami nem kapcsolódott szorosan a főszárhoz, az eléggé a megjelenés közeli időpontban lett azt mondva, hogy akkor az le lesz nyírva belőle, és ezt külön fogják megjelentetni. Az jó fej dolog persze, hogy az Electronic Arts akkor az külön rögtön beáraszta volna, ők pedig azt mondták, hogy ez végül is meg a játék része, és később hozzáadták. Nyugodtan lehet ezt úgy is kommunikálni, hogy nem készültünk el a játékkal, bocs, kaptok egy bétát, és majd kiegészítjük alfa. Egyébként belegondoltál, hogy ez mekkora ötlet? Tehát, hogy azt nézed, hogy ők már akkor, Witcher, amikor ez megtörtént. Hogy a Witcher 3, azt mondják, hogy befektetésként tekintenek erre, és kialakítanak egy bizalmi légkört a vásárlókban azért, hogy a legközelebbi játék, ami majd időre el fog készülni, azt el tudják adni olyan áron, hogy mindenki megvegye, hiszen ezek a Witcher fejlesztők olyan jó fejek, hát három ilyen DLC jött ki hozzá, hogy három teljes értékű DLC-t kiadtak nekünk tök ingyen. Hát ez egy formabontó dolog. És egyébként ez egy kurva jó húzás, csak ugye megint az, hogy mi van igazából mögötte. Hát igen, rájátszalak erre, hogy ugye a játékos, ahogy te is mondtad, hogy név áll a projektek mögött, még mindig istenképet keres, még mindig azt akarja látni, hogy egy gáncs nélküli lovagokból álló gárda generálja neki a minden teljesöprő szuper élményt, és igazából ha erre ráhájpol egy cég, ahogy ugye a CD Projekt Red is ügyesen teszi, meg ugye betoltak még egy Keanu Reeves-t is, ami ugye favorit, ő valóban egy nagyon jó fejember, úgy látszik a kommentek alapján, amit elvileg csinál. Én is nagyon szeretem egyébként a filmjeit. Igazából nagyon ügyesen marketingelt csapatról van szó. Tehát szerintem a saját istenképük fényezésére most szépen rádolgoznak, csak hogy nehogy ebből legyen inkább a nagyobb pofára esés. Hát reméljük nem. Egyébként ezek tök jó témák, és ebben is kapaszkodok sok mással kapcsolatban. Srácok, a kommentekkel az lesz a gond, hogy... Igen, de egyébként lehet, hogy ezt fogjuk képezni mostani Hadersite-nak a gerincét, nem tudom, de ezek mentén tök kérdeztetek, nagyon nehéz volt kiválasztani ezeket a dolgokat. Igen. Csak azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy pont ez a generáció, megelőleg ez nem tudom hány éves vagy, ne haragudj, de pont azok, akik mondjuk így ebben a generációs játékban, mondjuk az előző generációs játékokban szocializálódtak, ők elvileg pont az a generáció kéne, hogy legyen, akik ezt a fényes páncélú lovag mentalitást, ezt már nem kellett volna magukkal hozzák. Ez egy életkori sajátosság. Igen, de mondjuk az a fajta rész, ahol mondjuk ez sokkal régebben volt, szerintem azért sokkal jobban lehetett társadani. Mondok egy érdekes példát. Stranger Things. Pont erről beszélgettünk egyébként a Videodrom Gáborral, amikor befejeztük az Other Side-ot, és kint beszélgettünk a parkolóban. És ő mondta, hogy baromi furcsának tartja, hogy olyan emberek hivatkoznak a Stranger Things-re, hogy milyen jó 80-as évek hangulata van, akik nem is éltek abban az időszakban, és hogy ez ilyen tök fura. És így visszacsatolva ide, hogy értem azt a hőskort, hogy sokan az áhítják, hogy fú, szeretnék egy olyan hőst a játékfejlesztésben, aki még tényleg szívvel, lélekkel csinálja, mondjuk Carmackék a garázsban, mondjuk a Wolfenstein-t, de azért az a korszak már régen elmúlt, tehát ők már teljesen más mindsettel kéne, hogy belálljanak ebből a teljesen más időszakba. Tehát, is nem is értem ezért. Más a gondolkodás. Jó, de hát ilyenek az emberek, tehát engem is oktatott már ki fórumon valaki valamilyen autóról, és hát 14 éves volt, amikor nem nagyon lehetett jogosítványa, de magyarázta, hogy amit tudom, milyen izom autó az, milyen rohadt jól megy, és megkérdezte, hogy vezetted, és akkor mondta, hogy hát Forzába. Azt Need for Speed-et tippeltem volna, de... Tehát így mondom, jó, oké, rendben van, akkor ezt a beszélgetést itt zárhatjuk. Jó, de ne kagyarodjunk el. 408 patta egy, remélem jól olvasom, utolsó témára kis hozzáfűzés szemlék, nekem például eléggé húzó név, ugye Remed is, mostan az új játékuk, az eddig megvettek, mert Ellen Wake óta látom az előadásmódot, és Max Payne óta az akciót. Csak egy kis hozzáfűzés, amúgy pelán sok mindenkinek kellene hallani az okfejtését különböző dolgokra, amit nem ezért tettem, mert nem is tudom. De a lényeg viszont ez a, hogy igen, például ez jó felvetés volt az előző témáthoz, ugye kerestük azt, hogy még most milyen nevek vannak, és például a szemlék azért még mindig mindig elég jó név, és ezt nem tudta eldolgozni, hogy az LMV-knek a viszonylag egyszerű játékmenetével se. Mert ott a mondani való azért megvolt, tehát a mélység megvolt a játéknak, igazából az előadás módja nem volt igazán jó. És valóban a Max Payne az pedig jó volt, de azért az utolsó Max Payne annak ellenére, hogy valóban jó volt, azért az nem volt Max Payne. Tehát az volt a probléma, hogy realizálták Max Payne-t, és egy 90 kilós férfit néztünk, hogy hogy tud dodzsolni. Nem tud. Eltöri a vállát. Tehát körülbelül egy másodpercig volt a levegőben, emlékszel? Igen, az a dodzsolás mennyiség, amit a fiatal Max Payne csinál, az is eltörni a vállát egy idő után. Nyilván, de ott legalább egy kis vékony cingár Max Payne-t úszott a levegőben, 5 másodpercig tudtál vele célozni, itt pedig egy nagy medve méretű ember, mint én így fogsz, és így odavágódott a francba, és akkor inkább fedezékharcot erőltettél a játékba. Tehát nem lehetett olyan stílusban játszani vele, tehát ez egy kicsit mellé mentek a dolgok. Ez igen, a Max Payne 3 az ugye már nem is remedi. Nem remedi, igen, csak folytatni próbáltak, igen. De nem jó játék volt, csak az meg megint az, hogy jó játék, csak nem tudom, miért próbáltak Max Payne-nek eladni. Tehát... Mondjuk nekem egyébként egy árnyaltabb képél bennem a Remedy-ről, egyébként pont a Quantum Break-oken. Tehát nekem az az érzésem egyébként, hogy ők szenvednek egy hasonló szindrómában egyébként, mint a Kojima. Igen, hogy, a filmet akarnak. Hogy, igen, hogy filmet akarnának valójában csinálni, csak valahogy igazából ehhez még a történet sincs meg. Nekem a Kontrollban most az volt nem nagyon szimpatikus, hogy így látom benne a potenciált, meg látom, hogy itt a gameplay azért rendben lesz. Remélem nem lesz hozzá 60 órás mozibetét, mert az annyira nem kívánom. De történetmesélést azért várok tőle, mert az azért nem rossz. Viszont ugyanakkor egy kicsit vicces, amikor most az RTX-et az a játékkal úgy demozzák, és azon rögtünk órán, hogy gyakorlatilag ha bekapcsolod az RTX-et, akkor mindenhol most mostak föl. Tehát így, a barlang alján is? Nem, van az, amikor abban a csarnokban lövöldeznek, és akkor RTX ki, és akkor ilyen enyhén tudod... Picit nem jössz közel, mert szerintem lövöldes egy picit asztalt, aztán... Bocsánat, ne zörögjünk, igen, mert valaki beszól, hogy zörgettük az asztalt. Hát igazából az a vicc, hogy tök jól néz ki annélkül is, és bekapcsol az RTX-t, hogy minden tükröződik, és tudod így... ezzel jó lesz játszani. Tehát így igazából ott érzem azt megint, hogy próbálnak ráhájpolni erre a dologra. Egyébként lassan beérik az RTX, úgyhogy nem gond ez, csak kicsit furcsa, hogy ennyire túltolják még mindig az effektet. A játékfejlesztők mindig azt mondják, hogy van egy effekt, és akkor megjelenik, akkor dehogy ne vegye észre a játékos, akkor mindenhol berakják 1000-rel. Én még emlékszem a játékokra, amire a Lensler volt a 90%-a képernyőre. Lakodalom effekt, minden van. Narancssárga, naplemente, valamelyik kori megtették tönkre, hogy Akropoliszon az olyan volt, hogy nem látták ki az autóból, mert a pofádba világított egy nap, ment le a nap narancssárga, és 9 darab Lensler volt keresztbe, és így nem láttad az utat, és tudod, így hú, borzasztóan kicsi. Hát van olyan filmrendező, aki még mindig leragadt a Lensfrelni, ugye, J.J. Abrams. Ez egy úgy, és ez ő Star Wars, most legalább lesznek benne régi szereplők, és új Lensflerek ez a kettő. Ez az. De én várom. Ez az. Én is egyébként meg fogom nézni. Jó, mert figyelj, ő az, aki nem mer nagyon eltérni attól, amit ugye a rajongók elvárnak. Tehát, hát nekünk is fel kell takarítani azt, ami most itt történt. Nem akarok ebbe belemenni, menjünk tovább kérdezni. És akkor beszéljünk 4-es kérdőről, az utolsó Jenny-ről. Oké, Sóska 1. Sóska 1. Sóska, tök jó név. Mindkettőtöknek van olyan játék, amit minden évben elővesztek? Először te mond, mert ez egy fontos kérdés. Nincs. Nekem van olyan játékom, bevallom neked őszintén, én a Force Unleashed-nek az első részét szoktam nagyon gyakran elővenni, mert hogyha abba bekapcsolod az Ultimate Seatmaster módot, mármint, hogy nyilván először ezt el kell érni, hogy be tud kapcsolni, de ha bekapcsolod azt a módot, akkor a mai napig abban a videójátékban van, kapaszkodjatok meg, a legjobb mesterséges intelligencia. Az jó. Hát igen, amikor endorfin meg eufória működik együtt, és plusz csapat szintű mesterséges intelligencia van egy játékban, az mindig más helyzetet teremt, és még mindig tud újat mutatni, és az a jó benne, hogy bár emuláció szinten fut ugye az új Xboxokon, de van X-en, tehát Xbox van X-en, bár majdnem úgy fut, mint 360-on. Egész jól sikerült a port. Igen, úgyhogy ez például, én ezt elég gyakran elő szoktam venni, nagyon szeretem, a fő ellenfelek is nagyon jók benne, és nem a hosszú energiacsík 60 percig csépelés, hanem taktika. Úgyhogy ez egy kifejezetten jó játék. Oké. 60-21 kreatívoknak szívja a menedzsment a vérét, akit órabérre fizetnek, attól miért erkölcstelen elvárni, hogy dolgozzon. Itt van egy kicsi félrecsúszás, tehát a kreatív az nem szalagmunkás. Van egy bizonyos teljesítménye, amiért fizetnek, de azt igazából nem lehet, hogy mondjam, mindig pont úgy mérni, mint hogyha valaki, teszem azt mondjuk, sütiket csomagol. Hogy mitől 160 sütit csomagolt be azon a héten. Nyilván abban is el lehet fáradni, és nem akarom lenézni a süti csomagolókat, csak azt akarom mondani, hogy a kreativitás az néha olyan, hogy egy hétig sokkal kevésbé tudsz haladni, utána pedig 2 nap alatt haladsz 2 hónapot. Tehát igazából ezt nagyon nehéz megmondani, hogy a kreatív mitől halad. És igen, egyébként pont ez a fogyasztói társadalomnak ez a nagyon erős felpörgetése, amit látunk a videójátékok minőségén, Zoli észre is szokta venni, az azért van, mert próbálnak kisajtolni sokkal több kreativitást emberekből, mint amennyi ki tud belecsúszni. Nem minden cég, mert ugye tudják, hogy ha lebörnölődik valaki, akkor az a büdös életben nem talál ki többet semmit, és akkor rántám. De igazából látszik az, hogy ennek van egy rossz vége. Tehát ne nézzük úgy a kreatívot, bocsánat, mint mondjuk egy szalagmunkást. Nem több, hanem más. De azért az elvárható, nem, hogy mondjuk egy egy elképzeléssel, vagy egy tervezettel mondjuk Milestone-ig elkészüljön. Azért az egy reális elvárás. A Milestone-ok már mindig gyártásnál vannak. Egy játéknak mindig van egy első szakasza, amikor lényegében a kreatív fázisnak a nagyon nagy része eldől. Tehát egy Milestone-nál, amikor már gyártás van, ott már elvárható persze, de a gyártás az azért nagyon nagy külön. Ott is van kreativitás, de kevesebb. Az alkotói fázisban néha adnak egy ilyen experimentál időszakban a dolognak. Akkor nevezzük ugye checkpoint, vagy bárhogyan, de azért elvárható gondolom, hogy jó, akkor take your time, de mondjuk egy hónapon belül talált ki, hogy mitől lesz az új Star Wars játék jobb mondjuk, mint a tavalyi. Erre igazából mindig az a válasz, hogy nézd meg, hogy átlagosan mennyit csúszik egy alkategóriás játék, mert körülbelül ennyire várható el. Tehát amikor egy 3 éves projekt csúszik 3 évet, vagy 1 évet, akkor az pont ezekből az okokból van, mert figyelj, hogy valamikor egyszerűen nem jön az iklet, és ez probléma. És most nem arra gondolok, hogy a klotyol, hanem hogy általában nem jön az iklet. Tehát van ilyen gond, hogy vagy nem jön össze a vertikáztásba az, amit akarnak. Tehát van egy megrendelés egy játékra, és igazából nem akar összejönni, úgyhogy élvezhető legyen. Ez az a bizonyos kis magic, amiről beszélgettünk már legutóbb. Nem akarom megvédeni a BioWare-t, mert az Anthem után az elég nehéz szolíció lenne. Tehát futóhomokon állva próbálnak kituszkolni a gödörből, de igazából akkor is az a probléma, hogy igenis van az a dolog, amíg össze nem áll egy jó kis... Tudom, valaki írja majd itt van egy ilyen komment, hogy hányszor mondtam, hogy vertikál demo, egyébként egyszer sem az Adder Set-Fed, a vertikál slice mondtam, de az sokszor, mert ez egy nagyon fontos lépés, mert a vertikál slice jó... De hát tök, hogy egy hányszor mondtad. Igen. Ezek szerint akkor, nem, még nem elégszer. Akkor a játék jó lehet, hogyha azt normális ütemben szkélelik föl nagy méretbe. De hogyha az nem jó, és annak pedig jónak kell lennie, és nem jutnak el addig adott időn belül, hogy jó legyen a vertikál slice, akkor nem lesz jó a játék, akkor Anthem. Tehát így... Igen, itt egy kicsit össze van mosva ebben az esetben, nem az, hogy a kreativitás miatt vérzik el, vagy a vertical slice, nem, ott lehet sok minden más. Nagyon, annyira bonyolult, hogy nagyon sok minden miatt elvérezhet. Azt kell csinálni, amit a Ubisoft mondott 3 vagy 4 évvel ezelőtt, hogy igenis egyre kevesebb a kategóriás játék lesz, ez működik is, csak akkor még mindenki mondta, hogy nem, de... Mi generációnként egyre kevesebb. Egyébként annyira meg nem lett kevesebb az alkategóriás játékoknak a száma, tehát pont azt nézegettem, meg hogy... Meg abban pozíciójának számos olyat, ami nem tartozik oda. Hát, na igen, itt van a probléma, hogy... De az áron azért nem látszik. Egyébként pont, na mindegy, erről drákok térnék későbbiekben, mert itt elég érdekes tendenciák. Igen, vannak az árképzésben érdekes tendenciák, amik rossz irányba mennek, de ezt majd látjuk. Oké, következő. Donnie Stark egy... Pelán ugyanabban a ruhában van, mint az előző részben, lehet, hogy Zoli fogva tartja őt a pincében. Segítsetek! A frászeltben én baszki. Ugye? Direkt. Már ha fogva tartasz. Nem tart fogva. Igazából ugye egy hónap telik el, és igazából én nem szoktam vizsgálgatni, hogy milyen ruhában vagyok, mert én egyébként hát latinul úgy mondanám, hogy leszarom, hogy milyen ruhában vagyok. Ez a mérnök művész típusú dolog, kockás ink, fölveszem, nagyon nem érdekel, amelyik tiszta, érted, kiveszem a szekrényből, aztán amelyik következik, nem foglalkozom az öltözködéssel. Zoli egyre jó pólókat vesz föl, őt nézzétek ebből a szempontból, nagyon példaértek, hogy milyen. Ez a mai póló is. Javítom az összhatást. Ugye, egy picit javítja. Ja. Már megjegyzem, hogy ez azért egy elég jó spenót színű. Egyébként meg is lepett egyébként, hogy milyen változatos színvilágot hoztál össze, viszont most töltök vizet, úgyhogy kicsit pezsegni fog az összhatás, akkor elnézés, de oké, meg is történt. Ez egy kritika rá, mert egyébként teljesen igaz, azért tettem ide. Azt mondja, hogy E.V1 talán profi politikus lenne, minden felvetést is természetesen annak ellenkezőjét is meg tudja lehengerlő módon magyarázni, szinte egy mondaton belül. Igazi csippola a csávó, nagyon szépen köszönöm, ez rendkívül nagy dicséret. Egyébként ez egy kommunikációs technika, de mindegy, ezt hagyjuk. A lényeg, hogy valóban nagyon szeretem a dolgokat. Tudod, néha azért magyarázzuk az ellenkezőjét, mert amikor valaki behelyezkedik veled szemben egy álláspontba, amivel egyébként részben egyetértesz, de nem teljesen, akkor próbálod a másik oldalt képviselni, ugye a magyar erre mondja azt, hogy nem buzikodik? Nem, ez a, tudod, ez a milyen ördög, van valami mondás. Az ördögügyvédje. Igen, az ördögügyvédje. Amikor így érzed azt benne, hogy te is hasonló véleményen vagy, de mégis érzed benne, hogy azért ez nem teljesen korrekt, és akkor próbálsz a másik oldalra helyezkedni, és egy idő után úgy tűnik, mint a polarizálódnál, tehát hogy két pólus van egymásra szembe. Ez félértés. Tehát igazából nekem is mindig elég kemény véleményem, vagy gyakran egyetértek. Tehát gyakorlatilag az olvasat az egésznek az, hogy felen nem az igazat mondja, hanem szerepet játszik. Az, ha valaki így fordítja le, hogy Zoli, akkor jó, persze, igen. Oké. 19 Crusader 911. Valaki számolja már össze fel, hányszor mondta, hogy vertical demo. Igen, összeszámoltuk, a megoldás dupla nulla. Egyszer se. Vertical slice. Nulla. Nulla! Nulla! De egyébként figyelsz, ez a lényeg, hogy figyelsz, de akkor tanuld meg, hogy mit mondunk, mert nagyon fontosak a kis részletek. Slice vagy demo, az nem ugyanaz. Nem. Szelet vagy demo szelet. Nem ismerem a kisméret fogalmat. Tudtam ezzel, 10 percet kezdtük, már a faszok méretéről veszünk szó, hát figyelj, kéne egy ilyen külön műsor, amivel ezzel kijelentél. Én benne vagyok. De akkor ne engem hívja Monika küvét, vagy valaki ilyen küvületet, tudod, bocsánat. Hosszú adás lesz. Oké, okay, rendben, elnézést kérünk a kiskorú hallgatókra. Igen, ne legyen ekkora fasz. A francban. Oké, okay. Sándor, Zelk egy. Azt nem tudom, hogy a dizájnerek körében mekkora az inkompetencia, az viszont biztos, hogy a programozók körében óriási. Ez nem csak a játékipara, de az egész szoftveripara. Jellemző, ez egy sokkal hosszabb részből kiragadott első mondat, hogy fejtegette, hogy pontosan miről van szó. Igen, sajnos ez egy tény. Ugye a játékiparban elég durván helyeződik át a hardkódolásnak a területe az engine fejlesztésre, és rengeteg olyan stúdió van, ahol gyakorlatilag programozó, szerű programozó már nincsen, csak game programozó. Tehát az ilyen hardcore programozó, aki mondjuk meg tud írni egy CryEngine-t, vagy egy Unity-t, az igazából már nem ott dolgozik. Ennek egyébként van emberi oldala is, mert az ilyen technonomádokat elég nehéz kezelni, akik az életük 97%-át programozással töltik, és szocializációra nem marad idejük. Ezért őket szeretik kiszeparálni különböző cégekbe. De valójában a játékiparban ilyen gameprogramozó szintű emberek vannak, akik még mindig elég okosak és elég örültek ez a dologhoz, de ők már azért emberi életre is képesek, tehát már úgy vannak olyan életfunkciók, mint például a csajozás, vagy néha kimennek a napra, és nem úgy reagálnak rá, mint Lugosi Bél, aki itt azért is megsül és hamul lesz belőle. Tehát igazából azért vannak ilyen helyezkedés, és sajnos ebben az is benne van, hogy nagyon sokan indulnak neki a programozó iránynak, és hát nem mindenki lesz jó programozó. Ez egy nehéz terület, még a gameprogramozó is. Oké, okay, azt mondja, hogy Miklós Skopper. Hello, bírom ezt a Zolit. Ó, ez jó kezdődik. Igen, azért olvastam. Tudod, amikor meg rosszat akarsz mondani, hogy gyors az elejére beteszel valami pozitívat. Igen, igen, így kezdődik. És látom, de ez egy barom. És az egész Otherworld hozzáállást, meg a szakértelmet. De ebben a beszélgetésben sokkal jobban egyet értek a másik fazonnal. Ez jelenleg, de ezt nem tudom, miért. Mindjárt kiderítem. Valami, volt benne valami érték, mert amúgy nem tettem, vagy velem ért egyet. Attila kérdője, mondjuk ez jó. Azt mondja, életemben nem láttam még, fogalmam sincs, hogy ki ő, ez nagyon jó, helyes, nem is kell a játékfejlesztőket ismerni, de pont ez a lényeg, nem is érdekel. Jó pont. Hatalmas jó dolgokat mondott, és látszik, hogy van egy kis köze a témához, ez olyan 20 év egyébként. Hallgatok rá, és egyet is értek vele, pedig fingom sincs, hogy ki ő. Már elnézést, elég sokáig ragozza, hogy ne, vagy lövése nincs róla, hogy ki vagyok. És itt jön be az ember game, vagy ez esetben a vélemény mögött kit érdekel. Tehát igazából arra akar kiukadni, hogy... De folytasd, létszél, lehet, hogy egyébként meg fogom érteni, hogy egyszerűen nem értem, miről szólt ez a komment. Arról szólt eddig a dolog, hogy valójában a vélemény számít neki, és nem az, aki mögötte van. Mondjuk ettől azért óvaintelek, mert azért nem mindegy, hogy ki mondja, amit mond, mert hogyha mondjuk én majd kvantumfizikáról kezdek el beszélni, akkor annyi mögöttes tartalma van, hogy olvastam Hawkingtól két könyvet. Tehát én nem vagyok kvantumfizikus. Nyilván én nem próbálok erről beszélni, csak néha, amikor nagyon sokat iszom, de a lényeg, hogy akkor engem nem tudsz komolyan menni kvantumfizikusként, még akkor is, hogy én mondom, és valamiért kedvezett, fontos az ember a tartalom mögött, mert hogyha egy szakértő beszél, az nyilvánvalóan nagyobb háttérrel, nagyobb sunggal beszél, mint hogyha mondjuk valaki kitalálja magáról, hogy ő most erről fog beszélni. Hát ez egy érdekes több szereplős dolog, mert most apán szoktam mondani, hogy nem tudom, mennyire lesz szalonképes, de hogy attól, mert Hitler mondja, hogy felkelt a nap, attól még lehet, hogy felkelt a nap. Tehát az egy ilyen is van, mert ez az ellenpélda, ami másik pedig egyébként, hogy azt észrevettem, hogy nagyon-nagyon függ az, hogy mit fogadnak annak függvényében, ki mondja. És sajnos én például a YouTube-on, tehát hazai pályán látom, hogy ha egy hülyeséget valaki olyan ember mond, akinek a szavának egyébként hitelt szavaznak, és előszeretettel megnyilvánul sokféle témában, akkor egyszerűen elhiszik neki, mert ő a hiteles arc. Ugye beszéltek, ez a CD Projekt Red. Ők a hiteles emberek. Igen, tehát igazából ez már felülemelkedik magán a terméknek a minőségén. Ez inkább az idő miatt számít, tehát hogyha mondjuk egy csomó dezinformációt kapsz nyilvánvalóan olyan forrásból, ahol 90%-kal dezinformációt fogsz kapni, mit tudom én, ilyen enigma.hu meg hasonló, hogy Hitler a Holdon, mit tudom, épp napozik, vagy valami hasonló. Tehát elnézést kérek, hogyha megbántottam a portálnak a szerkesztőjét, ők is tudják, hogy mit csinálnak. Ja, vagy valami lapos főt hívő próbálja meg bebizonyítani, hogy ugye ebből elég sok van. Ja, azt lát, bocsánat, hadd mondjam még el, a lapos földes csoportban azt láttad a új őrületet? Mi? Hogy a két motor, hogy nem dől egymásnak. És ezzel mit bizonyítottak? Mit? Nincs tömegvonzás. Ilyen kicsi mérben, nem nagyon van, igen. Hát ez attól függ, mekkora a cucc. Ha mondjuk az egyik motor akkora lenne, mint mondjuk Afrika, akkor elég szépen látszana, hogy felé fog dőlni a másik. De... Imádom. Oké. Okay. Fantasztikus. Egyébként most azon gondolkodtam, hogy most van ugye a holdraszállásnak az 50. évfordulója, na, és még mindig egy csomó ember tagadja az holdraszállást. Én viszont megnézném azt a korrelációt, hogy vajon mekkora a mesztés a laposföld hívőkkel. Szerintem. Jelentős, ugye? Talán. Lehet, hogy pont azon a marzson belül fordulóját foglal. Ez csak a százalék a kérdés, hogy mekkora. Itt egy olyan dologban nem hinni, hogy fogsz egy rohadt nagy nagyítású távcsőt, és gyakorlatilag van olyan tiszta idő, amikor az ott hagyott űrszemetet, amit ott hagytunk, űreszközöket látszik, hogy csillog. Mert ugye az ilyen fóliával bevont szar. És van olyan állapot, amikor meg lehet ezt figyelni megfelelően erős nagyítású távcsővel, amit ott hagytunk. Jó, de most mit felszettem? Most én napra kész vagyok ebből. A szemeddel meg tudod nézni. Norbinak köszönhetően, egyébként képbe vagyok, de hát lapos földesek is mondtak ilyen hülyeségeket, hogy ugye lehet hülyeség, hogy milyen messze van a nap a földtől. Egész egyszerűen azért bárki kipróbálhatja. Szálljatok fel repülővel, és nézzetek ki az ablakon. Ott van mellettetek. Fantasztikus. Imádom. Egyébként ezeket úgy érdemes megnézni. Nem tudom, hogy kanyarodtunk el idáig ettől a kommentől. Személyt igazából a személy igen, a személy nem definiálja igazából, hogy az igaza van, viszont azért nem baj, hogyha a háttérben van tudás. Tehát egy fizikáról fizikus nem baj, hogyha mondjuk beszél, akkor arra odafigyelsz. Hogyha pedig nem fizikus beszél róla, akkor az legfőképpen találgat. Én ezzel kapcsolatban mindig azt szoktam mondani, hogy a globális felmelegedés az itt van a gyakunkon, és olyan emberek magyarázzák azt, hogy pontosan mennyi idő múlva mi fog történni. Ugye nagyon sokféle forgatókönyv van, és vannak a kedvezők, meg a kevésbé kedvezők is, reméljük a kedvezőknek van igaza. Olyan emberek magyarázzák, akik például a Földön legnagyobb mennyiségben jelenlevő anyagról, a vízről legalább 6 olyan dolog van, amit nem tudják megmondani, hogy miért úgy működik. Például a jégnek le kéne süllyedni a víz alá, meg hasonló problémák, próbáld ki mikróba például azt az egyszerű dolgot, hogyha felmelegítesz előre egy kis vizet, aztán a hideg vízzel egymás után próbáld meg felforralni a kettőt, és ugye minden észszerű hőtani törvényünk szerint a langyos víz az hamarabb for fel, mint a hideg, valójában pedig nem. És az a probléma, hogy ezt nem tudják megmondani, hogy miért van. És rengeteg ilyen dolog van, és a klímaváltozás az elég nagy mértékben függ például a víztől. De mindegy, ezzel nem azt akartam mondani, hogy nem lesz, vagy hogy nincs, vagy hogy ne figyeljetek rá oda, mert nyilvánvalóan fontos, csak van itt is a folyamat, van a hiszterizálás, meg van a bagatelizálás, és valahol a kettő között ott van a dolog lényege. És amikor mondjuk egy fizikus vagy egy geológus beszél róla, az teljesen más szokott mondani, mint amikor valami folyátsza a helyettesítsük be mondjuk YouTubernek. Nem rá gondoltam. Nem tudom, kiről van szó. Hát elég sok ember pofázik a klímaváltozásról, amikor lövése nincs róla, miről beszél. Nekem sincs, ezért inkább nem beszélek róla. Oké. Okay. Tehát itt van például egy ilyen, hogy jó tartalmat kapok? Igen. Jó játékot kapok? Igen. 30 éve játszom játékokkal, és igazából stúdiókat, vagy Max, ennek is utána kellett néznem. Erik Csáhi neve mond valamit, nem tudom, így elhetik az úri embert. Annó, mivel az Another World, amíg a játék introja elején ki volt írva, igen, azokban a játékokban, amíg azért viszonylag kevés ember. Ez kapcsolódik ahhoz, amiben... A garázsprojektek. Igen, nem? Igen, a pici projekt, amikor egy ember valóban felelősít, egyébként valóban zseniális játékot, én is nagyon szerettem. Én már PC játszottam, nem igen, vele egyébként, de mindegy. És azt ő megjegyezte. Az egyik legzseniálisabb játék, és az akkori technika plusz élvezet volt, amit kicsit furcsán fogalmaz, amit adott, és sem akkoriban tuti neki volt köszönhető. Jó, a lényeg az, hogy igazából igen, valóban ott egy embernek volt, vagy egy nagyon kis csapatnak volt köszönhető egy játék. De manapság pont leszarom, mint ahogy Attila is mondta, hogy ki a név ember egy játék mögött, mivel tényleg ez egy hatalmas csapat munkája manapság. Azért néha itt is fontos a név, de valójában a hatalmas csapat az valóban kisebbé teszi ezt az érdemet. Itt a jó stúdió neve személy szerint Warner Bros., meg Capcom, és ugye Rockstar fan vagyok, ami nekem mondanak bármit is. A trailerek alapján meg simán el tudom dönteni, hogy érdekel egy játék vagy sem. Ha 30 plusz év alatt nem hiányzott nekem a név ember a játék mögött, akkor ezután sem fog. Ha mondjuk az E3-on Kaszás Erzsi harangozná be a Red Dead Redemption 2-t, akkor is rá lennék pörögve, és meg is venném tisztelettel, ez az én véleményem. Tiszteletben tartjuk a véleményed, hát igazából valóban jó hosszú gondolat, de értelmes is. Azért stúdiókkal is vigyázni kell, mert a stúdiók is azért elég szépen tudnak cserélődni, de valóban igaz, hogy lehet azért egy minőségi ívet vonni. Nekem annyi a probléma, én vagyok hálátlan helyzetben, mert én kötök bele az égvilágon mindenbe, az élőfába is. Ez a dolgod. Annyi problémát látok ebben a felvetésben, egyfelől biztos vagyok benne, hogyha, mit mondod, Horváth Rozsi? Vagy nem tudom. Horváth Rozsi, mindegy, csak egy poénból mondta. Tehát ha Rozsi állna ki, hogy felvezessenek a Red Dead Redemption-t, az első az lenne, hogy kurva nagy hitelrontás érné a Rockstart. Igen, hogy mi az úristen, miért neki kellett ezt felvezetnie, az jönne le minden, hogy rontva lett a játéknak az egész antréja egyrészt. Másrészt meg itt egy összemosást látok, mert hogy nem a játékfejlesztők, amikor beszéltünk erről, én nem azt mondtam, hogy a játékfejlesztőknek kell az arca színpadra. A vásárlónak kell az arca színpadra. Tehát én például, hogyha egy God of War játékot bejelentenének, én mondjuk azt várnám, hogy az Cory Barlog tegye meg. Uh-huh. Ha nem ő áll ki a színpadra, bennem kérdések merülnek fel. Tényleg olyan lesz a játék? Tényleg ugyanúgy óvó féltő gondoskodással nézték? De nem csak a God of War-ról beszélek, hanem mondhaték még másokat is, ha ezek az emberek még ott lennének. Most jelenleg ez a személyes kötődés nincsen meg. Ezzel nem azt mondtam egyébként, hogy szükségszerűen szarok lesznek ezek a játékok, és mondjuk nem is magyarázkodni akarok, csak igazából ki akarom fejteni azt, amire itt ez a reflexió jött. Ez nem az, ami szerintem az adásban elhangzott. Persze ez a saját vélemény egyébként erről a dologról, és én úgy látom, hogy ő azt mondja, hogy neki mindegy, persze nagyon sok ember van, akinek nem, és ugye ki is köti, ez csak az ő véleménye, tehát teljesen intelligensen írja le ezt a dolgot. A lényeg az az, hogy nyilván valakinek fontos az, hogy ki név van mögötte, valakinek pedig nem, de valóban, ahogy növekszik a scale, úgy egyre inkább kevésbé fontos, hogy milyen nevet raknak mögé. Egyébként a dirigálás is egy játéknál azért a direktor személye az számít. Hát most megnézzük, hogy igazából ez a Hideo Kojima dolog, ez most mennyire fog működni, mert most ez nagyon Hideo Kojima, amit most fogunk látni. Szerintem ez az 100% Kojima. Hát igen. Ha valaki itt most kurva sok szabad kezet kapott, mert szerintem többet volt irodán kívül, mint az irodában. Valószínűleg most már írhatott munka közben. Egyeket látszik a trélereken. Igen, okay. Meg készülnek. Igen. Fújtsam, hogy így jobban halad, nem? Hogyha nem tudják el előre a piát. Elnézést a hatalmas Isten rajongóitól, hogy ezt mondtam, hogy ő is ember, és szeret inni. Oké. Okay. Vincent van Gott egy... Felán, hogy elmondja a nemzeti konzervatív álláspontot. Ugye itt a szexuális zaklatásról volt szó, és valaki lereagált azt, amit én odaírhattam volna alá. Zsíros Ádám szerintem tökéletesen látta. Szerintem full leszarja a politikát, és simán így látja. Ott a pont. Alatta még egy téma erről a dologról, mert az eléggé fajsősebb belecsaptunk, úgyhogy itt szeretném ezt kicsit megigazítani. Azt mondja, hogy nem lesz hosszú. Látom. Ugye? Hát csak kicsivetően. Ne, nem lesz hosszú, ne aggódjatok. Dániel Fülöp egy írta, lehet, hogy a számozás megint csak én ezért a kommentnek, nem tudom, azt nem értem, mindig Dániel Fülöp írta. Szeretem, amit csináltok, és kedvelem az adőszetet, de a szexuális zaklatásra kapcsolatos részt szerintem jobb lett volna kivágni. Ugye a lényeg az, hogy neki nem tetszett, hogy ez volt, közben meg egy következő reakció. Ez elegánsan átugrott. Direkt, mert mindenki el tudja olvasni az ilyen kezdeti dolgot. Ő neki az a lényeg, hogy neki nem tetszett, hogy erről beszéltünk, meg aktuál politikáról ne beszéljünk, meg teljesen igaza van, tehát értem az álláspontját, de szerintem nem mentünk olyan mélyen bele, és ezt igazából itt B14-es valaki írta, hogy szerintem nem hangzott el semmilyen sértő kijelentés, és ezt én is így gondolom, a téma túl van tolva, szerintem senki nem vitatja a tényleges zaklatás ügye komolyságát, teljesen ott a pont, viszont a boszorkányüldözés nem csípem, osztom fel a véleményet, én is pont ezt mondtam. Mint ahogy most éppen ugye Kevin Spacey az egyébként igen tehetséges színész, hallottuk, hogy... Kiderült, hogy nem. Az első átpontban, ő, az első megtámadott módon ő nem. És ugye ezért rúgták ki a kártyavárból. Ez nagyon kemény lesz. Egyébként felmentette a bíróság. Én bazd meg belegyalulnám a földbe azt az embert, nem a Kevin Spacey-t, hanem aki egy ilyen váddal visszajön. Igen. Tehát azt bazd meg... Tudjuk, hogy Kevin Spacey már vállalta ezt a dolgot, hogy ő azért nem teljesen egyenes orientációja ebben a kérdéskörben, és azt is vállalta, hogy a finoman friss húsit szereti, ezt is így elnézést kérlek a blaszfémiáért, de igazából ő ezt mind bevállalta, de abban a vádpontban, mert megvádolták őt, teljesen ártalmatlan, ártatlan. Hát, ráadásul kiderült, hogy a felvétel az azt hiszem mahinált volt, tehát belenyúlt a fazon, akinek a telefonján lett volna. Csak így értitek, tehát azért ezek elég súlyos vádpontok, és ezek mind azokat, nem tudom mi a jó szó, de azokat a szerencsétleneket csinálják ki, azokkal basznak ki, akik ezek tényleg átmennek, akiknek a vágyai viszont valódiak. És gondolj bele abban, hogy mondjuk dolgozol egy ilyen cégnél, mondjuk színészként híres sztár vagy, föl vagy tolva az egekig, hogy te milyen rohadt jó színész vagy, mondjuk rohadt jó színész vagy, mondjuk Kevin Spacey, és ez van, és valaki beszól egy ilyet, és annélkül, hogy még a bíróság döntene, téged tönkre tesznek. Tehát egyetlen egy beszólásra, most gondoljatok bele, mit, hogy elterjesztik, mondjuk rólad, kedves olvasó, aki azt gondol, vagy néző, aki azt gondolhat, hogy túltoltuk. Gondolj bele a saját helyzetedbe. Gondolj meg azt, hogy mondjuk fiatal korában, nem tudom hány éves vagy, az ember fiatal korában azért tesztétova, vagy rosszul kivitelezett udvarlási kísérleteket. Mindannyian így vagyunk vele, mert meg kell tanulnunk. És igazából mi lenne akkor, hogyha 5 év múlva, amikor már befutott csávó vagy, akkor előjönne valami x-edik barátnő, akire nem is emlékszel, és közölné, hogy szexuális a zaklatod, és ezért azonnal a munkahelyet kirúgna a fenébe. Miért rángattad be a kocsiba, amikor megálltál a buli helyet, és vitted ki a szántóföldre? Mindenki botlik egyszer az életben. Nem, egyébként én sem akarom ezt nyilván... Szántóföldre, vissza fogod kapni, ugye tudom, mert nem akarom ezt az egészet dekriminalizálni, meg ilyeneket összehozni. Viszont egyébként az megvan, hogy egy olyan büntetről beszélünk, aminek egyébként semmiféle feloldozás nincs egy társadalmi szinten. Tehát egyébként a szexualitásról senki nem beszél normál esetben. Tehát 10 emberből 90 egészen biztos nem beszélnek a szexuális életükről. Én néha adok egy kis kapaszkodót, hogy milyen méretek vannak itt az asztal alatt. Hát Zoli mindig próbálja azt sugallni, nagy kapaszkodókat. De egyébként ez nincsen kibeszélés, nincsen kibeszélve, hogy ha azt mondják, hogy megtörtént, senki nem kérdez rá, mert alapvetően senki nem akarja belőtni az orrát egy ilyen dologba. Míg ha mondjuk azt mondják, hogy kiraboltál egy vegyes boltot, arra lehet azt mondani, megvárjuk azért a bíróság döntését, lehet, hogy nem is történt meg, vagy nézzük meg a kamera felvételét, de egy ilyen súlyos esetnél ennek nincsen semmiféle kommunikációs felülete. Még ha feloldoznak is rajtad marad a stigma, hogy ja, igen, őt. Mint az a hülyeség, tudod, hogy ha a ha a joviális ember felcsal maga a hegytetőre és eltölt egy kis időt, akkor ő a helyi bölcs. Ha ugyanez az ember egyedül él a szomszédban, akkor olyan fura. Igen. Tehát az az a probléma, hogy igen, borzasztó dologról beszélünk, borzasztó rossz irányról, csak azért azt, hogy valaki bűnt követett el, az be kell bizonyítani, még akkor is, ha nehéz, mert ellenkező esetben egy olyan világban fogunk élni, ahol egymásra mondunk valamit, és annak alapján azt az ember tönkreteszik, és ez rettentő veszélyes. És ahogy mondtam már egy korábbi adásban, a nagyon nagy pénzeket mozgató játékipari projekteknél van olyan, hogy azért nem vesznek fel egy nőt dolgozni, mert a menedzser tart attól, hogyha csak azt mondja, hogy szexuális zaklatás, mondjuk dekoratív az illető hölgy, és akkor nagyon népszerűen föl lehet tolni interneten ennek a dolognak a hype-ját, akkor az bedönti a 100 millió dolláros projektet, és úgy oldják meg a problémát, hogy nem vesznek fel nőt. És azért ez elég rossz túltolása ennek a szekérnek, de ez a következmény, mert ez egy kockázati tényezővé vált, a kockázati tényezőt pedig kezelni kell, és ha van erre bármiféle gyanú, akkor meg kell előzni, mert a projekt különben megbukik, a befektetés elbukik, és igazából különösen, ha nincsen alapja. Most gondolj bele, 100 millió dollárt azért buknak el, mert valaki olyan dolgot mond, ami nem igaz, és ez 2 évvel később bizonyosodik be. Tehát ez mekkora kár? Érted? Hát igen, de nem tudom, hogy mennyire reális ennek egyébként a jelenléte, mert erre ugye nem nagyon volt precedens még a játékiparban. Sajnos reális a jelenléte, azért nincs precedens, mert ha nem vesznek fel valakit, akkor nem mondják meg neki, hogy miért nem vették fel, mert felvesznek valaki más. Jó, de ez egy olyan dolog, érted, hogy azzal előzöm meg a rasszista kiszólásokat a játékiparban, hogy nem veszek fel feketéket. Tehát, érted, tehát ez egy... Erre egy nagyon csúnya történetem van, amikor konkrétan a játékiparban olyan szinten nincs jelen a rasszizmus, hogy onnan egyszer elmondtam ezt a történetet, egyszer egy osztrák stúdiónál esett meg, hogy az egyik grafikus kolléga elkezdett azért hisztizni. Szó szerint idézem, nem ez a véleményem, ami neki, hogy igazából osztrák cégnél, hogy nem szeretne tovább niggerekkel dolgozni. Erre a menedzser nem azt csinálta, hogy kivágták, mint a taknyot, hanem megkérdezte a következőt tőle, sárgákkal tudsz dolgozni? Igen. És áttette egy másik csapatba, ahol kínaiakkal tudott együtt dolgozni. Ez egy jó probléma megoldás. Igen, tehát az nem baj, hogyha valakivel tudod, hogy rasszista, mert az kezelhető. Lehet, hogy utálod, meg lenézed, az egy másik dolog, viszont a problémát megoldotta, mert a fóval feszültség megszűnt. Tehát a játékiparban nem jellemzőek ezek a fajta kiközösítések. A fiú-lány különbségtétel sem annyira jellemző, mert teljesítménykövetés van, de sajnos ez is egy konkrét eset, amiről próbáltam beszélni, hogy tudom azt, hogy hogy melyik stúdiónak, melyik menedzsere, nem fogok nevet mondani, most kivételesen órán mindig szoktam, de itt nem mondok. Ezt a döntést hozta, hogy nem vett föl egy hölgyet, konkrétan azért, mert a munkája alkalmas lett volna, de inkább helyette választott egy férfit, mert túl jól nézett ki, és félt attól, hogy valami félreértő dolog lehet. Na, hogyha viszont érdekel az illetőnek a neve, ilyesmi, akkor iratkozzatok be Bennett Taxira. Ez nagyon jó átkötés volt, mert Mecske Kecske nevű srác írta, hogy mint egy mai 16 éves tanuló, hol érdemes tovább menni, tanulni azt, hogy játékfejlesztő lehessek, egyetem, főiskola, stb. És játékfejlesztésen belül hogyan lehet egy bizonyos ágra szakosodni, például programozó, grafikus, stb. Nos, én nem ajánlok neked igazából egyenes állású egyetemet, vagy egyéb ilyen dolgot, mert mindenhol olyan emberek tanítanak, akik nem fejlesztők. Ez probléma. Vannak programozói sulik, ahol programozást tanulhatsz, de az megint csak egy kis réteg, ahol valóban működő programozók tanítanak, de ezek az iskolák meg pénzdíjasok és borzalmasan drágák, és hát általában most nem fogok itt semmit mondani, amire beperelhetnek, de név nélkül iskolákban azért elég durva visszaélések vannak azzal, hogy a tandíj egyik részével biztosítják azt, hogy később téged valóban felvesznek valahova 3 hónap próbaidőre, aztán pedig kirúgnak, miközben közvélemény, hát visszakapod a tandíjad egy kis részét, és úgy csinálják, mint a felvettek volna, eljátszák veled ezt a próbaidő dolgot, és közben pedig valójában szűrik az embereket, és a legtehetségesebb, mintől 100-ból 2 maradott. Tehát nem javaslom ezt az utat, sajnos megint azt tudom mondani, hogy mi pont azért csináltuk iskolát, mert látjuk ezt, próbálj meg a mi iskolánkba jelentkezni, és majd meglátjuk, hogy neked ez mennyire tetszik. Ez egy kifejezetten elitellenes, költséghatékony, 4 éve a területen levő iskola, ahol, tehát nekünk van a legjobb sikerrátánk, ezt kell mondani, annak ellenére, hogy picik vagyunk, próbálj meg hozzánk becsekkolni, és megbeszéljük, hát hogyha tudunk neked érdekes dolgot mutatni, akár a teljes tananyagot megnézheted nálunk, egyeztetett időpontban, és eldöntheted, hogy szeretnéd ezt, vagy nem fogjuk unszolni. Nézd meg, hát ha tetszik. Közben, amíg mondtad a monológodat, hogy beleolvastam a következőbe, ez kurva érdekes lesz, mert igen, mondja. Igen, erre azért szeretnék reagálni, mert ez pont most teljesült, amit most felhozok, tehát nem volt igaz a fiatal embernek. Tibor Majoros, lényegében az a dolog lényeg, hogy hatalmas nagy kamu, vagy Zoli mondott, beharangozta az Otherside jövőjével kapcsolatban, most már gyakrabban lesz Otherside. Mindegy, itt ezt fogja fejtegetni, hogy igazából ebbe a szakaszba olvassatok el a kommentet, ha érdekel valakit, hogy igazából ez így egy ígéret, és az ígéret az káros, és az nagyon nem jó. Most konkrétan minden hónapban volt Otherside. Igen, ez egy, nehéz összehozni. Az egyik, amit szeretnék egyébként ehhez hozzátenni, hogy bazd meg, tanuljátok már meg használni azt a kurva naptárat. Tehát én ezt nem hiszem el, hogy komolyan jönnek, és nem ez az egyetlen komment, tehát jött több olyan komment, aki mondta, hogy nincsen minden hónapban other site, de gyerekek, minden hónapban van other site, tehát lehet vitatkozni, csak akkor szálljunk már vissza a valóság talajára. Úgy fel tudtok kúrni az ilyenekkel, hogy az borzasztó. A másik egyébként, hogy valójában tudom, hogy mi a probléma, tehát hogy igazából ez a felállás, nagyon sokan az other site-dal apostrofálnak, de erről beszéltük, hogy én nagyon szeretném a másik oldalt megmutatni. Most igaz, egyébként ma derült ki, sajnos nem fog összejönni, de volt egy terv, hogy pont amikor egyébként elmentél volna egy jót Szabira, hogy felvettünk volna egy podcastet pont a Digic Pictures elnökével. Hogy betekintést nyerjünk, a játékfejlesztésnek egy olyan oldalába, ahol ami nem mondjuk a játékfejlesztés, hanem mondjuk olyan dolog, amit lehet, hogy felállnak is újdonság. És lehet, hogy valaki tud mondjuk egy olyan oldalt megmutatni, ami izgalmas, és szerintem ez például bőségesen other side. Tehát minden, amit úgy érzem, hogy infót tudunk átadni, hál' Istennek felállna ez ellenes spektrumot sikerül lefedni, de úgy érzem, hogy ez lenne az egésznek a lényege. Hogy valaki azt mondja, hogy ez nem jelenik meg havonta, ez egy fasság, viszont hogyha szeretnétek felállból minél többet kapni, én mindenkinek belinkelem, menjetek el a Planet Taxi oktatásra. Komolyan. Tényleg. Igen, köszönöm szépen az ajánlásodat. Igazából a következő felütés, Botos Tamás, mindenféle rossz indulat nélkül gyűjtöttem olyat is, ami engem támad direktve miatt. Rossz indulat nélkül ez a Pelan nevű csávó évek óta indi fejlesztőket apostrofálja magát. Valaki adjon egy linket, hogy milyen játékokat fűzöttek a nevéhez, konkrét elkészült játékokról beszélek, nem tervekről, meg állítólag folyamatban levő projektekről. Adtak a srácok linket, úgyhogy nekem nem kellett. Az alatt többen bekommentáltak, voltak köztük indi játékok, mint például a Cinemora, és volt köztük számos a kategóriás játék, és amit csak úgy egy mozdulattal le lehet gyűjteni a netről. Tehát srácok, miatt támadtok, teljesen feleslegesen teszitek, mert én vagyok talán a leginformálhatóbb ebben a témakörben, tehát bármikor utána néztek, meg tudjátok ezt találni, tök felesleges egy ilyen szurkálódás. Egyébként meg az indie játékfejlesztőnek pont az a lényege, hogy én a PET projektjeimet fejlesztem, tehát én már elértem egy olyan szintet, hogy azt tudom mondani, hogy az autóra egy kicsit hátralépek, és a saját dolgaimmal foglalkozom. Most például egy virtuális valóság, hogy aktuális dolgot tudjak mondani, most például nem játékot csináltuk, hanem egy virtuális valóság élményt. A mai napon kezdtük el az átadását ennek a projektnek, és szeptembertől mindenki megtekintheti majd, hamarosan elindul majd a reklámkampánya. Egyelőre csak annyit fogok mondani, hogy a nyugati tér közelében, ugye ennyit már mondhatok, lesz egy ilyen VR vidámpark, hamarosan megnyílik, és ott a fő élményt, ami egy egyiptomi témájú élmény, a címet nem mondom meg, kipróbáljátok, ez az én nevemhez fűződik. Ez egy új terület nekem is, mert én is szeretek olyan területeket választani, amit még nem próbáltam így. Technikailag egyébként egy nagyon nehéz terület, tehát egy ilyen VR élmény, amin öten tudnak egyszerűen részt venni, annak a megcsinálása nagyon komoly dolog, de ezt most konkrétan ezt fejeztük be, tehát most nem egy játékot csináltunk, hanem egy ilyen pici szabadulószoba jellegű, de nem szabadulószoba-szerű VR élményt, egy kettőnek a keverékét, úgyhogy ezt nyugodtan nézzétek meg, ha azt szeretnétek tudni, hogy éppen mind dolgoztam. Most pedig szépen pihenni fogok, és vissza fogok kanyarodni a Genesis Drive-hoz, vagy a francia nyelvterületen úgy fog megjelenni, hogy Genesis Drive. Ez most hogy jött ide? Rossz poénként. A suliban most kitaláltam nekik, hogyha rossz point mondok az órán, akkor ugye Electronic Arts szinten futunk most rá a dolgokra, ami azt jelenti, hogy ha jó poénokat akarnak hallani az órán, az csak annyi, hogy 3 euróért megveszik a premium poén pakkot, és gondolom, mindenki sorban. Igen. Rossz poént. Lényeg az, hogy a Genesis Drive az ilyen. Tehát a nyelvi poénok azok mindig ilyen. Igen, szeretik? Okay. Nem, de azért ilyen. Oké, okay, hogy ki szereti ezt a szar kultúrbűnözést. Oké, okay. Zoltán Kárpáti egy. Te én mindig a kommenteknél tartok, most realizálom. Igen, de nem sokára most már vége van, mert van a vége. Azt mondja, hogy nem nézem meg, de a cím sokat mondó, nem lehet, hogy azért szarok a mai játékok, mert kinőttetek belőle komák. Annyival azért nem szarabbak szerintem, mint 10 éve. Szerintem csak öregek vagytok, baszki. Ez kurva jó. Rá kéne jönni, hogy nem nektek csinálják ezt a sok szart, hanem a gyerekek. No offense, az öregség nem pejoratív, és vagy negatív tartalmú szó. Öreg fasz vagy. Nem? No offense. Jó, figyeljetek. Én szeretek játszani, nekem is felelmény nem tetszik. Én egyrészt én azt szeretem egy játékban, amikor nekem a szakmaiságom nem jön elő játék közben, ami nagyon nehéz, mert igazából az nem volt túl jó megoldás, tehát így előesik belőlem ez a dolog. Én ezért nem szeretnék mondjuk egy olyan jellegű mondjuk teszteket csinálni egy játékról, mint amilyet Zoli csinál. Ő meg úgy áll hozzá, hogy ő áll hozzá, tehát az a saját véleménye, amit mond, egy őszinte ember, tehát hogyha tetszik neki, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik, ezt sokan követik az ő véleményét, tehát akkor valószínűleg van egy bázisa annak, akinek hasonló véleménye van, szóval ez nem probléma, néha nekem is negatív egyes kritika, meg én mást érzek benne, de ezen nem szoktunk összeveszni, de végül is egy olyan emberről van szó, aki nem szeret az utolsó Jediket, úgyhogy... Tudtam, hogy lesz utolsó jedizés még ma. Tudtam. De most értitek, tehát ez ízlés, tehát különítsük el a szakmai részét, meg az ízlés dolgot. Ha csinál valaki egy tesztet, Zolinál lehet tudni, hogy abban igenis nagyon sokszor belevegyül a saját véleménye, mert ez egy véleménymagazin, nem ez élménymagazin. Ha neki nem élmény játszani, el fogja mondani. Ezt várható a Zolitól. Tehát most ez értitek, tehát egy agárkutyától ne azt várjátok, hogy mit tudom, hogy kézen fog állni, hanem azt, hogy kurva gyorsan fog. Milyen cizelláltal lealáztál engem a foszba? Miért én szeretem? Tudod, hogy imádom a kutyákat, 4 kutyám van. Tehát most így nem aláztalak rá. Mivel aláztalak rá? Semmi. De ne viccelj, mert... Nem baj. Zoli, én vagyok. Hazafele már kisírom majd magam, nem probléma. Majd megvigasztallak. Oké. Jó. Hoztam egy dinós izét a kisfiamnak, lehet, hogy neked adom. Úgyse nézi az adást, mert kösz, mi kicsit. Már műanyag dinó, tudjátok, ilyen jó adjuk, ezzel nem biztos. De. Szóval a lényeg az, hogy igen, valóban mi egy adott életkort képviselünk, adott életkortól szemléljük a dolgot, ezt vedd figyelembe, hasonlóképpen, ahogy úgy tűnik, figyelembe vetted, és egyébként nagyon jó volt ez a kirohanás, egyébként a sok szart, ha az különösen hangsúlyos volt, és egyébként stilisztikailag nekem nagyon tetszett, ezért tettem be. Oké, még támadtak engem egy mondattal, borzasztó szarul nézel ki felad, mint aki egy heten nem aludt. Én igen, ezt nem látom támadásnak, ez egy igen, igen, egyébként ebben az a jó Zoltán S1 írta. Köszönöm, hogyha aggódsz, igazából valóban túlhajtottam magam, a játékfejlesztésnek vannak olyan szakaszai, amikor gyakorlatilag éjszakázol, nekem az volt, azt hiszem, hogy talán 2,5 hónapja éjszakáztam akkor már, úgyhogy 6 napot, vagy volt olyan hét, ahol 7 napot dolgoztam, és gyakorlatilag reggel durván 9:30-tól néha este 11-12-ig, tehát ez így van, de én ezt bírom, csak ilyenkor kevésbé nézek ki gyönyörűen, mint most, amikor már tudtam pihenni egy hetet. Igazából ez egy természetes velejárója ennek, ezt nem ajánlom egyébként mindenkinek, hogy csinálja, ez fizikailag, vagy legalábbis így életmódilag fel kell készülni, mert ebben azért elég sokan döglenek bele, hát amit csináltam magammal. Mindenben hallatszik. Igen, óvatosan, ennek nagyon sok eleme van ennek a dolognak, mint az asztallögdösésnek is, de köszönöm, hogy próbálsz kizökkenteni. A lényeg, hogy csak azt csináljon magával ilyesmit, aki mondjuk erre fel van készülve, fel van trenírozva, ez nem túl egészséges történet. Látszott rajtam, köszönöm az aggodalmat, már jobban van. Ugyanez vonatkozik az alkoholfogyasztásra is, tehát aki nincs felkészülve, ne. Nagyon jó, köszönöm a megkötést. Oké, Krisztián Kovács. Szia, kedves Zoli és Pelen, imádom a műsorokat, és ez az epizód, ahogyan a többi is elképesztően zseniális, informatív és mély volt. A mély az jó. Minden percét élveztem, kicsit úgy voltam vele, mint az Avengers Endgame-mel, mikor vége volt, hogy ilyen hamar nem lehet vége. Viszont szeretnék segítséget kérni, és már Pelen, és előre nagyon hálás vagyok, ha kapok választ. Hát ilyen felvezetés után noná. Van éves PS4 Pro konzolom, egy 4K-s monitorra rákötve, és bizonyos gémeknél állandó boost módban aggasztó a hangos, de ez már nem az a hangos kategória, hanem ordít olyan szinten, hogy fülhallgatón keresztül semmit se hallani. Erre van valami megoldás, igen, van valami megoldás szerinted, hogy a laptop hűtőt alátenni, stb. Jó, a PS4-nek, mint ahogy az Xbox One X-nek is van egy úgynevezett vészhűtés üzemmódja, ami komolyabb játékoknál be tud kapcsolni. Hogyha azt tapasztalod, hogy a konzolodnál sűrűn kapcsolva a vészhűtés, az semmi más nem jelent, ez közszolgálati. Tehát semmi más nem jelent, mint hogy valószínűleg elkoszosodott benne valami, és ezért gyakrabban kapcsolva, mint kéne, de olyan játékok is vannak, ez nem feltétlenül teljes mértékben mindig így van, mert vannak olyan játékok, hogy állandóan tolatják a ventilátort. Tehát nálam is a God of War például igen hangosan fut, de ezek azért vannak, mert a generációt most elkezdték nagyon durván kimaxolni, és azért ennek a gépnek elég nehéz kinyomni egyébként egy közel 4K-s tartalmat a képernyőre, úgyhogy ilyenkor hűt. Ezt egy időtől abba szokta hagyni, aggasztóan erős a hangja, különösen egyébként egy Xbox One X mellett, ami meg teljesen csendes, annak is van vészhűtése, de roppantul ritkán indul be. Ez egyszerűen a konstrukció miatt van. A Sony is tudja ezt, ezért változtatott rajta, a mostanában megjelenő PS4 Pro-knál már változtattak a hűtésen. Ez mondjuk nektek nem fog vigasztalni. Én egyébként egy nagyon csúnya megoldást csináltam, vettem egy olyan vitrint, ami előről hangszigetelt üveggel rendelkezik, hátul pedig nyitott. Így nem rohad meg, én viszont hallom a hangját a játékoknak. Valami hasonló megoldások. Laptop hűtők meg ilyesmik azért nem jók, mert nagyon sokszor olyan a konstrukció, hogy visszanyomja a kiállámról meleg levegőt a konzolba. És ez egyébként öngól. Tehát a laptop hűtőknél is nagyon figyelni kell arra, meg PS hűtőknél is, hogy nem azt csinálja, problémája, hogy ilyen fogalmatlanul valami kínai gyárban ügyesen megoldották, hogy valami beadtak 20 ventilátort, és visszanyomják bele meleg levegőt, mert ezzel kárt okozol. Tehát csak a Sony által jóváhagyott ilyen eszköz használni, és ez nagyon rossz duma, nem vagyok Sony fanboy vagy ilyesmi, de azért fontos, hogy a konstrukció melyik rácsán szív, és melyik rácsán fúj, és oda nem kell tenni visszafújót, ahol mondjuk fúj. Egyébként az rövidik rajta, megint a békás poénot. Egyébként konkrétan az X360-nál, amikor voltak ezek a leolvadó alaplapok, akkor rengeteget ártottak azzal neki, hogy a talpára állították a konzolt a marketing képeken, és gyakorlatilag benne tartották a meleg levegőt, mert ott volt a legdurvább kiáramló rács, és ha felállított a talpra, sőt még vettél hozzá egy műanyag talpat, amíg egy is dugta a rácsot, akkor sokkal hamarabb döglöttek meg. Tehát ne vegyél hozzá szerintem külőhűtőt, az a legtöbb esetben nem használ, tisztelet egy-két kivételnek, inkább vagy próbál meg elviselni a hangját, vagy nézd meg ezt szervizbe, hogy esetleg mondjuk azért kapcsolja be állandóan és egyfolytában. De valóban nagyon-nagyon-nagyon hangos, kb. Mint egy felszálló Harrier. Én még annyit hozzátennék, bocsánat, nem akarok, mindig a szabadba fogok meg, ne arra, hogy miért pont beszél, nélkül beszélsz. És megint én leszek az, aki offenzív. Ezek egyébként tök jó kérdések, amik itt bejönnek, és tök jó ezeket meg tudjuk beszélni, mint látjátok az Other Side-nak most már nagy részét igazából lefettük ezzel. Viszont én szeretnék elébe menni annak, hogy ezek a technikai jellegű dolgok szerintem nem biztos, hogy az Other Side-ra tartoznak, mert igazából ez az ugródeszkája lesz az olyan kérdéseknek, hogy feláll nagyon kopik a kontrolleren, mert mondjuk a stickeken a gumi, ilyen mit csinálja. Ne vigyétek, ilyen ritkán van, azért gondoltam. Nyilván csak nincs ezzel igazából probléma, ez egy tök érdekes dolog például ez a kiáramló levegő, stb. De tényleg, hogyha úgy érzed, hogy szervízzelésre szorul a konzolod, és ez nem csak neked, hanem mindenki másra, aki mondjuk hasonló kommenteket készül előirányozni felénk, egy szakszerviszt keressél meg. Szerintem ez a legjobb dolog, mert körülbelül ők is ugyanezt fogják elmondani. Igen, megoldják, ki kell pucoltatni ezeket a konzolokat, ennyi, és akkor kicsit halkabb, de amúgy ez tényleg hangos, tehát most ez ennyi. Oké, okay. I7 YouTube Rewind 2019, egy I Don't Like Sand Valve című, ez a, tudod, ez a Xbox Sign Out című nickname. Oké, okay. A deista szemponthoz. Lalmos Imre dandártábornok és helikopterpilótával beszélgettem hasonlóról, aki végtelenül szerenyen elmondta, hogy minden hivatást, foglalkozást a közelebbről megvizsgálsz és lebontasz az esetleges misztikus külsőről, akkor végül csak egy ember találsz a végén és a feladatokat, amiket el kell végezni. Értem mindkét álláspontot, szerintem ha van egy kreatív géniusz, akkor hasznos lehet sok szempontból, ha az arcát adja, feltéve persze, ha az egész nem csapát sehová sem vezető ego megvalósítgatásokba, például amit Ridley Scott tett az Alien Covenant-tal. Ez tipikusan. Igen, szóval szerintem a balansz megtalálása a legjobb. Igen, kimondtad a lényeget, mindig az egyensúly a lényeg. Ennek ugyanerről vitatkoztunk egyébként. Igen. Mindig a szint megtalálása a legfontosabb. Egyet tudunk érteni ezzel a dandártábornokkal. A misztikum egyébként néha az ember belsejében van, és azt meg se érti, hogy az misztikum, mert más teszi ezt misztikussá. Tehát ő csak megteszi a dolgát, ugyanúgy, ahogy ez az úriember itt mondja. Valóban ez történik, ezt más fogja misztikusnak tartani, nem ő. Tehát az ő belső világát, neki az természetes, hogy azt csinál. Viszont tudod, hogy én mit látok? Mit? Hát vége. Igen, a kommentek végén. Figyelj, megígértük, úgyhogy kellett ennyi komment. Meg nem is azt, nem tudom, hogy ennyi lesz, amit fel akarsz olvasni. Nem szoktam látni, milyen kommenteket szed összefelen. Ezzel ő készül. És ha mondom, hogy legközelebb nem lesz, akkor kettő múlva fognak bele kommentelni. Úgyhogy lesz, igen. Csak mondjuk lehet, hogy egy kicsit kevesebbet választunk ki, és nem ugyanilyen típusokat feltétlenül. Ja. Úgyhogy minél izgalmasabb kommentekkel gyertek elő, mert nekünk is az izgalmas, hogyha lehet róla vitatkozni. Hát most nagyon sok volt, mert régen volt már velem az ország, úgyhogy. Ja, de reméljük, hogy minél hamarabb lesz. Sőt, akkor így egyelőre kell utatni. Igen. Úgyhogy ez az egyik. Döngesd meg ezt viszont, a témát, ez jó volt. Na, gyerekek, hát akkor a következő van, elment az E3, és a Micro bejelentette, hogy 2020 Scarlett. Aztán, de ezt úgy jelentették be egyébként, hogy nem volt teljesen egyértelmű, hogy a Scarlett az igazából egy konzolt jelent, vagy kettőt, vagy hármat, mert mondták, hogy három konzol is benne van a tarsolyban, hogy azt fogják elrajtoltatni. Most ha kiderült, igazából ez valószínűleg egy konzol lesz. Egy lesz, ügységpiac politikai. Igen, de hát jó. Microsoftról beszélünk maga a piacpolitikáról. Most igazából azon gondolkodtam el, az én kérdésem arra vonatkozott, hogy múltkor volt egy ilyen kifakadásom, talán pont az egyik beszélgessünkben, arra vonatkozóan, hogy beszéltünk arról többször, hogy a játékfejlesztés egyre több időt von el, egyre több erőforrást, ez lehet tőke, humán erőforrás, idő, minden. És mi várható, hogy ez nem fog valószínűleg megoldódni a Next Gen-ben, ahol még többre lesz szükség. És most is ott tartunk, hogy egy Rockstar ebben a generációban egy játékot tudott letenni, holott az előző generációban háromra volt képes, vagy még többre, nem tudom, meg két GTA-t leraktak, lerakták az L.A. Noire-t, és lerakták a Red Dead-et. Bocsánat, akkor négyet tettek le az asztalra az előző generációban. Ez a GTA, az cross-gen volt, hogy az előző generációs megjelent meg erre? Igen, de hát sok, az más. Sok cross-gen játék, a Last of Us is igazából ebben a szempontból az abszolút cross-gen volt, de futott az előző is, tehát statisztikailag minimum azért toljuk át abba az irányba. ha máshogy nem is. De futott az előző generáció. Jobban hangzik hátoljuk. Viszont, de úgy nem volt cross-gen, hogy egyszerre jelent meg, tehát később jelentek meg. Persze. De most azon gondolkodtam, hogy igazából, ha ezt nézzük, hogy a játékok száma gyakorlatilag negyedelődik, és konkrétan negyedelődik, mert a Naughty Dognál ugyanez a négyes fogadható, figyelhető meg, és lehet, hogy a többinél is észrevennénk, talán még a Halo-soknál is. Most azon gondolkodtam, hogyha meg ezt a számot is negyedeljük a mostani egyről, akkor ez mennyire egy reális elvárás, hogy a mostani, vagy a jövőbeli konzolokra fogunk-e egyáltalán játékot kapni? Ez nagyon, hogy mondják, ez, ez elég demagóg szó, igen, de legyünk őszinték, tehát a sosem szoktam mondani, hogy a számok a tények katonái. jó hangzik, de egyébként most tényleg mi a reális elvárás? Fogunk. Következő kérdés? Nem az a kérdés, hogy fogunk. Nem, igazából azért vegyük azt észre, hogy, a generációváltás. Most a generációváltás ebben a generációban igen speciális és elég puha lábakon áll. Ugye eddig nem volt olyan, hogy a generáció felénél kapunk egy kétszer-háromszor erősebb konzolt ugyanazért az összegért. Tehát ez a generációváltás, ez most... ez inkább ilyen marketing generációváltás. Tehát annyi történik, hogy kaptok egy erősebb gamer PC-t, most én fogom kimondani, mint amit most kaptatok PlayStation 4 és Xbox One néven. Most ahelyett kaptok majd egy PS5 és Xbox One, mit tudom, Scarlett, úgyse az lesz, de valami nyelvtől lesz, Xbox One Y, vagy valami. Persze, mint a Scorpio. Igen, ilyen valami borzasztó elnevezésű konzolt. Kaptok majd két új generációs konzolt, ami mind a kettő egy fokozattal erősebb gamer PC lesz. Az, hogy ez miben fog többet tudni, nem fogsz örülni annak, amit már úgy lehet tudni az iparban, hogy miben csak többet tudni, mert ez megint matek lesz. Tehát ugye nagyobb játékok fejlesztése jelenleg nem nagyon megoldható. Tehát ez a kellemetlen része a dolognak. Tehát az, hogy egy játék méretileg legyen, tartalom mennyiségben legyen több, a jelenlegi minőség megváltoztatása nélkül, az egyszerűen gazdaságban nem kivitelezhető, jelenleg is problémás annak a durván 42 ezer forintnak a behajtása a játékokon. Nem is közelebb továbbra is? Ja, bocsánat. Annak az összetek a behajtása az összes játékon. Ezt egyébként a Games on Demand, amit fejtegettél, hogy nem nagyon jönnek ki a számok, de valójában azért kijönnek, mert ügyesebb gazdaság szakemberek dolgoznak rajta, mint akár te vagy én. Tehát azért nekik az megéri, a Microsoftnak valami miatt megéri ez a Games on Demand. Igen, most még egyébként megéri, most még ott van a hagyományos terjesztés, meg a Digit. Itt a Digit Games on Demand ott lesz érdekes, hogyha már csak a Games on Demand van és semmi más. Ugye itt az merült fel, hogy például, hogyha csak a cloud service lesz, ha maradnak az előfizetési metodikák, akkor ki fog mondjuk adni egy Sony mondjuk 300 milliót egy Uncharted lefejlesztésére? Nagyon jól látszik az analógia arra, hogy nézd meg azt, hogy a Netflix-el jelenleg mi történik, ugye, mert nagyon szépen beelőzte a filmnek ez a szolgáltatása a Games on Demand-nek, hogy azért térnek vissza a torrent, az, amit te is említettél, Amerikába, mert nem hajlandók egyszerűen ennyi klodos filmes szolgáltatóra előfizetni. Valóban viszont a Netflix pont jól az a példaként 23 milliárd dollárt vesztett a cégért. Pont, két héten belül hatalmas. Hogy az látszik, hogy ugye ez az irány, ez úgy fog kinézni, hogy igen, tehát a filmeknél is van már egy ilyen megakadás, hogy biztos, hogy nem úgy fog kialakulni, hogy lesz majd mindenféle kiadónak egy ilyen klodolója, és azon lesz három játék. Hanem ezt össze fogják fogni. Pont egy olyanban, mint a Microsoftnak a szolgáltatása például, ahol ugyanúgy meg fog jelenni a többi nek a központi helyén a játéka. Mert a játék miatt, az HBO Go az azért megy jól, mert vannak saját gyártású dolgai, jobbak és több, mint mondjuk egy Netflixen. Ugye hát a Stranger Things már régen volt jó, ugye? Igazából akkor még a Netflix az nagyon pörgött, most már kevésbé, mert ugye vonulnak ki, ráadásul, hogy te nagyon jól leellemezted, és nem akarsz megismételni, hogy milyen címeket vettek ki alóluk most jelenleg, és azért egy csomóan már nem fizetnek elő Netflixre, mert ugye emiatt estek akkorát. Tehát, hogy igazából nem a mozival szembeni álláspontjuk miatt, de mindegy, ezt videózongából sokkal jobban el tudom mondani. Úgyhogy a lényeg az, hogy ez várható a játékiparban is, hogy ezek így összeállnak, és egy példátlan együttműködés is kezd körvonalazódni ezen a területen, a Sony Microsoft együttműködés. Azért nagyon-nagyon meglepő fordulat volt. Én nem hittem volna, hogy pont ezen a területen megtörténik egy ilyen, sokkal előbb hittem volna, hogy valami multiplatform kiadó fog húzni. Az látszik, hogy a Nintendo az szerintem teljesen le fogja venni ezt a casual irányt, az tökéletesen neki is való, a hardcore pedig szerintem ezek fej-fej mellett fogják vinni. Így még arra is van esély, hogy teljesen egyforma lesz a két konzol gyakorlatilag teljesítményben, bár nekem azért lenne arra tippem, hogy egy nagyon picit erősebb lesz a másodikként megjelent, de nagyon nem jelentős különbség lesz. És hát igazából ez van. Videójátékos szempontból azért megválaszolom azt a felét, hogy nem csak az üzleti részt, mert a Games on Demand az egyértelműen itt lesz. Ugye a játékok mégis milyen irányba fognak fejlődni. Ugye, bocsánat, csak zárójelben, a Games on Demand-nél a cloud szolgáltatást érted rajta, vagy pedig a digitális letöltéses megoldás? Hát azt, hogy nem megveszed a játékot, hanem egy előfizetésre letöltesz egy bizonyos mennyiség játékot. tehát mint a Netflix, vagy mint az HBO. Tehát gyakorlatilag bérled a játékot fizikailag, az addig az ideig, amíg játszol vele. Nem is hogy van egyébként másra szükség. Így ezzel meg tudják oldani azt, hogy ugye egy csomó költség leesik a játékfejlesztésről, mert ez ugye ezt nem kalkuláltad bele igazából, hogy nem gyártanak hozzá dobozt, nem gyártanak hozzá kézikönyvet, stb. Minden digitális letöltöd. Ez most is lehetne olcsó, de nem az. Tehát igen. Jelenleg az a baj, hogy ezt nem látod még megjelenni. Viszont a GameStop imént, mint költség nem fog jelentkezni, tehát a kiadó számára olcsóbb lesz a játék. És így ezt a dolgot meg tudja oldani, mert a kiadó eddig legyártott a kiskönyveket, meg a többi dolgot hozzá, szobrocskát, meg egyéb ilyen lófaszocska kiegészítőcskét, így mindent becézünk most, ez egy kicsit olyan. Igen, és mondjad a játék, hogy miért lesz akkor biztosítva. Mivel lesz jobb, ugye csak akkor lesz biztosítva, hogy ilyen szolgáltatásra lesznek húzó címek, ez nagyon fontos, amihez máshol nem férhetsz hozzá, reméljük erre a Microsoft egy időt alá fog jönni, hogy azért nem annyira jó biznisz, hogy mindig kiengedi az exkluzívjait. A Sony az nem csinál ilyet, ezt tudjuk. Most, hogy együttműködnek, talán beszélnek is majd egymással erről, mert lehet, hogy... Nem lenne rossz. Igen, akkor talán ez a dolog egy kicsit összezár. Nekem tetszik ez az egymásról találás, most nagyon sokáig voltak ellenségek, meg egymásról licitáltak, most nagyon jó lenne egy kicsit. Amúgy is ezt várjuk a szappanoperáktól, nem, hogy a legnagyobb ellenségek meg barátkozzanak. Ez egy jó elvárás. Sőt, házasságot kössenek végül. Hát ez elég buzis. A Paula és Paulinát régen láttam, jó. Megmaradt bennem. Igen, én nem láttam a Paula és Paulinát, ez viszont ebből mém lesz. Oké, tehát a lényeg az, hogy viszont azt látjuk már, hogy milyen irányba fog fejlődni teljesítményben. Ugye az egyik irány az, hogy nagy nehezen ugye az engine gyártók is rádöbbentek arra, hogy mi az a hatalmas technológiai váltás, ami bekövetkezett az iparágban. A userek még annyira ezt nem vették észre. Konkrétan az, hogy ugye még egy X360-as időszakban, csak hogy lássak egy perspektívát, gyakorlatilag ott a videókártya harmad gyenge volt a központi egységhez képest. Tehát ugye beszéltük a műsorban is korábban arról, hogy ez egy 1 teraflopos hardware volt. Többen nekem is ugrottak, hogy mondhatok ilyet, hogy megnéztétek Wikipédián, és 0,2 teraflop volt a videókártya a gépben. Igen ám, csak 0,8 volt a processzor, mert ez egy 3 GHz-es processzor volt, ami rohadtul erősebb, így fajlagosan, mint amit most processzorként használnak egy mostani konzolban. Ami egy igen meglepő fordulat. Viszont nem erősebb a videókártya tekintetében, mert volt egy súlypontváltás, tehát annyi történt, hogy abban az időszakban mindent processzorra optimalizáltak, tehát szinte mindentől, nagyon kevés dolgot csinált a videókártya a megjelentésen kívül. Most pedig az van, mert már nem is kommunikáljuk, hogy a processzor mennyi teraflopot tud, mert senkit nem érdekel, csak a videókártyát kommunikáljuk, és ugye ott tartunk már, hogy 6 az Xbox One X-é, ami azt jelenti, hogy hirtelen a videókártya beelőzte a processzort. Mit akarok ebből kihozni? A tavalyi évtől kezdtek rájönni az engine fejlesztők, hogy nem lenne baj mondjuk a fizikát, meg mondjuk a particle rendszert, mondjuk GPU instanszoltá tenni, azaz a GPU kezdi el majd ezt feldolgozni, amit eddig a processzor csinált a legtöbb játék engine-ben, ami azt jelenti, hogy ebben a generációban azt fogjátok látni, hogy nagyságrendi ugrás lesz a fizikázott objektumok mennyiségében. Azon, hogy nagyon örülsz, mert ez megint egy gameplay, nem, ugye? Nem. Én örülnék neki egyébként, mert most már kiment a Wolfenstein, ez volt az egyik problémám, hogy semmi nincs. Borzasztó mennyiségű, a jelenlegihez képest borzasztó mennyiségű fizikázott objektum várható, és nagyon-nagyon-nagyon sok particle. Most így viszonyításképpen elmondom, hogy ez a rendszer olyan, hogy még preview státuszban van a jelenlegi játék engine-ekben is, de például van egy olyan effekt, graph jellegű rendszer Unity-be, amivel egy szaros laptopon ilyen majdnem 100 millió partikult lehet olyan sebességgel mozgatni, amit ha megnézed a hagyományos régi rendszerét, amit emellé nyugodtan berakadsz, akkor ennek a három nagyságrenddel kevesebbet lehet ugyanilyen sebességgel. Tehát egy giga nagy ugrás fog attól bekövetkezni, hogy végre ezek a rendszerek le fogják követni azt, hogy a videókártya igen sokkal erősebb, és most már rá lehet bízni. Tehát egy csomó dolog át fog kerülni videókártya területre, és ti ebből azt fogjátok tapasztalni, hogy valami gigantikus technológia fejlődés lesz a vizualitásban. De ez a konzolos platformon érzékelhető, vagy mondjuk az RTX kártyák megjelenésével érzékelhető? Az RTX-nek semmi köze nincs ez a dologhoz. Ah, igazából ez a raw powernek van, az izomerőhöz van köze, az RTX-nek maximum annyiból van köze, hogy nyilván az erősebb kártyák kezelik ezt a ray tracing technológiát is, de emellett pedig át fog kerülni egy csomó ilyen. Igen, és nagyon jó az RTX-et felosztat. A másik dolog, amit tudnak majd az új generációs konzolok, az nyilván a ray tracing. Ezt nem fogják RTX-nek hívni, mert AMD lesz a hardware, mint eddig. Egyébként teljesen az előző generációval kompatibilis hardware-re számíthatunk, és igazából azt fogjátok látni, hogy lesz benne ray tracing. Megjegyzem, hogy a ray tracing minden eddig megjelent játéknál részleges volt. Tehát még a Metrónál is. És amellett pedig a ray tracing azt akár helyszínenként lehet kapcsolni egy játékban, hogy hol akarok ilyet számolni, hol nem. Ugye nyilván az ambient occlusionre használták nagyon sok helyen a Metrónban, nagyon jól néz ki tőle, viszont tükröződésekre meg erre használják, nem az egész képet feltétlenül ezzel kell renderelni. Tehát okosan használt eszköz lesz, ami szépen bele fog simulni a játékfejlesztő kelléktárába, mint egyfajta technológia, amivel mondjuk fényeket, árnyékokat, ilyesmit lehet számolni. És ez szépen ezt is tudja majd az úgynevezett, de a fejlesztő fogja eldönteni, tehát hiába kapcsolva be egy PC-s játékszatot, vagy RTX-et, nem lesz mindenhol RTX, csak engedélyezett. Nyilván, tehát ki is kell használni azt. Igen, tehát bizonyos területeken tök fölösleges használni, bizonyos területeken pedig nagyon jól lehet használni, mert tükrözetés semmi más nem csinál jobban, mint a ray tracing. Egy ambient occlusion-t már viszonylag jól oda tudunk hazudni egy mondjuk egy screen space technológiával, de ott is vannak helyzetek, amikor jobban működik a ray tracing, és majd a fejlesztő ezt kiválasztja, hogy mikor melyeket használja. És nagyon lecsupaszítva ezt a GPU-ra áttolt számítási teljesítményt, ez úgy fog kinézni a gyakorlatban, hogy ami eddig robbant, az még több szilánkra fog robbanni, ami eddig tört, az még több részre fog törni. Meg 60 dolog fog felrobbanni, és nem fog belagolni a játék tőle. Uh-huh. Tehát ezt jelenleg is ezekben a preview státuszban levő, ez rosszabb, mint a beta, preview státuszban levő technológiákkal bármilyen PC-n Unity alatt bármikor tudjuk demonstrálni. Ez várhatóan az új generációs konzoloknál már egy tényként kezelt dolog lesz, úgyhogy megfognak, ha nem is a start játékoknál, bár őszintén szóval még ugye egy év van kb. Több mint egy év van a megjelenésükig, de igazából azután a következő pár játékban már látni fogjuk ezt a különbséget. A másik a 4K, 8K támogatás, a 60 Hz támogatás, vagy akár 120 Hz támogatás, ami szintén nyilvánvaló. Én egy dologtól tartok, hogy mivel ezeket a hardvereket továbbra is cost-effektíven alacsonyára kell árazni, ezek közé gyakran perjelet kell majd tenni. Ez most is így van, igazából nem lesz nagy változás. Minden erősebb lesz, ennyi lesz a változás. Annyi igazából a probléma, hogy viszont az Other Side-ra fordított időkeretnek egy nagy részét azt feléltük, viszont mindenféleképpen kéne beszélnünk majd a Next Gen konzolról. Te azt látod előre, mondjuk hogy két hónap múlva, vagy ha felveszünk mondjuk a következőt együtt, akkor mondjuk te fogsz tudni új infókat erről az egész Next Gen konzolos dologról, hogy ezt rá tudjuk szenni, és még jobban ki tudjuk vesézni? Feltéve, hogy érdekeltiteket, persze. Hát, hogy felfogjuk ezt a kérdést akkorára. Én igazából látok olyan információkat, mert ugye fejlesztő kollégákkal beszélgetünk arról, hogy körülbelül mire lehet számítani. Az a probléma ezzel, hogy ez szerintem egy teljes adás nem fog megtölteni, mert amire lehet számítani, ezt kb. Elmondtam. Tehát egy erősebb PC-t fogsz kapni. Akkor menjünk majd a teoretikus dolgokra, tehát, hogy mondjuk most mondtam egy teljesen légből kapott dolgot, hogy mondjuk a változás annyi lesz, hogy mondjuk a poligonokat nem fentről lefele, lentről fölfele fogja számolni, mondjuk lehet, most kisarkítom a dolgot, ez nálam mondjuk egy technológiai bravúr, de egyébként a játékos ebből lófasz nem fog látni. A játékos azt fogja látni, hogy többször fogjuk tudni megütni a 60 Hz-et, többször fogjuk tudni lekezelni a 4K-t, ezeket néha együtt is fogjuk majd tudni kezelni, mint ahogy nagyon kevés játék tudja, lesz ray tracing, ahol kell, lesz 100%-os tükröződés színvonal olyan, mint egy mai gamer PC-nél, ahol kell. Tehát a játékok jelentősen jobban fognak kinézni, de méretileg nem fognak növekedni, pont abból azokból, hogy nem tudnak gazdaságilag növekedni. Ha csak ez a szolgáltatás rendszer, amivel előfizetnek, ez nem jön be nagyon. Lesznek olyan system seller játékok, mint említettél, igen, az Uncharted 4, amit rohadt sokáig fognak fejleszteni. Hát számoljátok ki, hogy ugye az 7 évig készült, akkor az a generáció végére talán beköszön egy ilyen, de vannak már fejlesztés alatt nyilvánvalóan ilyen címek, tehát most gonosz voltam, tehát kb. A felénél már azért meg fognak jelenni szintén ezek a csodálatosan kinéző játékok, amik már erre vannak optimalizálva, és azért is könnyű a fejlesztő dolga, mert ezek csak erős gamer PC-k, és egy mostani, most is össze tudsz rakni egy új generációs konzolt ebben a pillanatban. Lényegében összeraksz egy jó erős gamer PC-t, és ott van az asztalodon, csak erre nem lesznek exkluzív játékok. Tehát ez a különbség. Pontosan ugyanazt fogjuk kapni, mint az előző generációban, csak nagyobb, erősebb, komolyabb kompatibilitás, cloud szolgáltatás, ugye lehet majd streamelni játékokat, és körülbelül ez látszik. Ez látszik a fejlesztők elfolytatott megbeszélésekből. Tehát egy érdekes, ami téged annyira nem fog érdekelni. Miért? Honnan beszélt? Hát a Sony-nak a VR-je lesz, ami ugye, hogy nem érdekel. Nem, hogyha lesz rá jó játék, és nem úgy fog kinézni, mondjuk, mint a Wolfenstein Cyberpilot, ami egy órás. Talán az a kategóriás játék csak roppantul pici. A tipikus példája annak, hogy mivel ugye 3,5 millió unit van durva eladva a PSVR-nél, ezért oda lehet tenni azt a minőséget, csak körülbelül ilyen hozban. Tehát, hogy ezt az árat tudják követni. Egyébként drága. Jó, csak fogunk erről beszélgetni két hónap múlva, mindenképpen rá fogunk erre szállni. Én nagyon köszönöm nektek a figyelmet, kommentben várom a minél érdekesebb kérdéseket, feláll nyugodtan az rikájátok különböző agymenésekkel. Igen, és akkor... sulis dolgokban inkább a sulit zaklassátok, az nyilvánvalóan mi próbálunk erre azonnal válaszolni. Annyit elárulok azért, hogy annyira jó helyzetben vagyunk, hogy ha valaki még szeretne foglalni, összesen novemberre tud leghamarabb, tehát azért számítsatok arra, hogy hosszú várólista, de azért szívesen látunk titeket, úgyhogy ott kérdezzetek valamit. Én egyébként erősen gondolkodom egy ilyen retrós csatorna beindítása, mert nagyon tetszik így még utoljára végére, csak azért hát, ha nem fér már bele. Van most egy nagyon jó csatorna, nem tudom ismerni, a Retro Replay című csatorna. Retro mi? Retro Replay. Aha, nem. Hát olyan nulla alakok csinálják, mint Nolan North. Az ki? Nagyon, nagyon kemény. Pontosan tudod, hogy kicsoda. És azt ugye kíváncsi voltam erre az arcra. Igen, és a Bakker. Na, az viszont tényleg. Milyen Bakker? Milyen Bakker? Ez egy ciki. Aki Joelnek a hangja volt. Uncharted-ban. Nekem sem nem fog eszem. És most egyébként Tony Stark. Troy Baker. Troy Baker, ő a másik. Zseniális a csatorna, hogyha valaki tud angolul, akkor pláne vicces, különben annyira nem. De hatalmas, különösen ajánlom mindenkinek, amikor ugye Nolan North játszik az Uncharted-dal, és elég szarul csinálja, vagy most a második része már úgy játszanak, hogy Amy Heming, a vezető dizájner is ott van, tehát ez egy igen jól kitalált. Egyébként ilyen kanapén ülős, kedves csatorna, szerintem zseniális. Oké, tehát Troy Baker és Nolan North csatornáját ajánlottuk figyelmetekbe az előbb, igazából a Retro Replay-ről van szó, próbálok belenézni a kamerába, mert kaptam egy kritikát is, igaz. Most így pont mindenkinek a szemében nézek, lehet, ez kicsit egyébként félelmetes lesz ebben a formában. Tök szerethető, hogy azt hiszem, hogy ezt nem fogunk kivágni. Ugye? És egyébként, amikor ilyet csinálsz, azt nem szoktad kivágni, mert vicces. Oké, tehát ez egy előre kiszámított reakció. Tehát például ez egy igen kiváló csatorna. Én is gondolkozom, hogy ilyen retro dolgokat csinálni, de én biztos, hogy egy iPhone-nal venném fel az egészet, hogy szar minőségű legyen, és még le is öregíteném a képet, hogy lehetőleg minél kevesebben kövessék. Nincs magasan a léc itthon, úgyhogy ugye, látod, simán, vagy én is tudok egyébként asztalon feküdni részegen, félmeztelenül és elaludni. Ez biztosan sok embert érdekel. Nem, egyébként a sulinak tervezünk egy, mi is egy ilyen informatívabb játékfejlesztéssel foglalkozó, annak kisebb részeit tárgyaló csatornát, és abban elfér a retro. Hát figyelj, most már azért, mert van rá már időnk. Ja, értem. Tehát így igazából most már a Suri megérdemelne egy csatornát, egyébként ezt a marketing tanácsadónk javaslatára, aki egy önkéntes evangelista, ő mondta, hogy nagyon jó lenne ilyesmit csinálni. Majd beszélünk róla később, ha egyáltalán lesz rá időnk. Nagyon izgalmas terület ez is, csak hát nyilván egy ilyen színvonalat nem tudunk összerakni, mint az Other Side, de valami kis apró kis szakmai csipeteket, és akkor oda át lehet terelni azokat az embereket, akik megkérdeznek ilyet, hogy hogy kell megcsinálni a kontrollt FPS-be? Tehát például, mert ezt tök jól meg tudjuk csinálni, mondjuk egy ilyen klassz kis másfél perces videóba, valamint a mániánk, ugye a retro szarjátékok, mint az általában. A régi szarok, igen. A régi szarok. És azt azért tudjuk olyan perspektívából bemutatni, ahogy nem nagyon, mivel amikor játszottunk vele, mi még kis szarosok voltunk, és ez azért egy elég izgalmas történet, mert mint annak, aki szereti nézni, hogy öreg emberek régi játékokkal játszanak, ugye, ez egy fontos témakör. Esetleg kommenteltitek, ha valakit ez érdekel, akkor mondja, és akkor talán bennünk is több energia halmozódik fel, hogy ezt elkezdjük megcsinálni, bár egy éjjeli vakont frissítési sebességű csatorna lesz. Magyarul inaktív. Nem, az éjjeli vakont nem inaktív. Nem, nyilván sarkítottam a dolgot. Igen, tehát mi is csak akkor szeretnénk valamit föltenni, úgy gondoljuk, hogy ez most tényleg sikerült. Vagy. Egy nagyon érdekes dolog ez a magáról a témaválasztásról, meg a kiégésről, meg ugye, amit így időre megkap, úgy mondjuk az Other Side, úgy mondjuk, mint az Otherről mondjuk sűrűbben, hogy egyébként honnan ismered fel mondjuk magadról, vagy én magamról, hogy mondjuk a kiégés jeleit kezded el produkálni. Hát ha azt látod, hogy minden szar, akkor keresd magadban a hibát. Nem biztos, mert látod tényleg minden szar körbe-körbe. Tudom, mire vettem figyelmes? Nem, minden szar. Az, hogy például megnéztem a Hobbs és Shaw-t. És ez az új Fast and Furious film. És az volt a durva, hogy ott vettem észre hosszú idők óta először, hogy valaki vette a fáradtságot, hogy írjon egy szövegkönyvet. És szórakoztató volt? Nagyon szórakoztató volt. Rettentően jól éreztem magam, sokkal jobban éreztem magam, mint az elmúlt jó pár Fast and Furious-en. És azt mondjuk, és az nem nagy összehasonlítás, nem voltak valami jó. Pont annak ismeretében volt nagyon érdekes, hogy ugyanaz volt az írója, mint az elmúlt, nem tudom, 100 Fast and Furious filmnek. És ezzel együtt itt úgy látszott, hogy tényleg oda akarták tenni, és vették a fáradtságot, hogy írjanak dialógusokat. Nem azt mondom, hogy lehozza a csillagot az égről, de szórakoztató volt, és nem Fast and Furious, hanem úgy általában filmes mércével mérve. Tehát, és azt mondom, hogy tényleg 10 filmből 9-ben nincs ilyen. És ez mondom, szórakoztatott. Annyit akart valószínűleg a film többet. De erről is akarnék veled majd beszélgetni, most pont ebben a kis rövid blogban beszélünk erről, hogy például maga az iparosodás jelleg egyébként, amiket hozott magával, hogy egyébként ténylegesen a kiadók azok mennyit mondjuk keresnek ezzel, nyilván nem nominálisan lebontva, de azért nagyon érdekes, hogy a videójáték kiadók azért rengeteg oldalról monetizálnak pénzt, több oldalról, mint bármikor máshol, több túl van rendelkezésükre egy játék lefejlesztésére, mint bármikor korábban, és úgy jönnek azok a vádak, hogy egyre drágább a játékfejlesztés, nagyon sokszor futunk rá erre a brére, hogy közben azt látni, hogy például a Take-Two úgy generált 5 milliárd dolláros forgalmat tavaly, hogy annak egy nagy részét le se kell adóznia például az amerikai adótörvények értelmébe. A Rockstar most fogják perelni adócsalásért. Tehát ez így, nagyon durva, igen. És ráadásul több évre visszamenőre. Tehát így értem valahol, meg nyilván pont Magyarországon senkinek nem fog megrezzenni az a személye az adócsalástól, mert az sem zavar senkit, lenyúlták a nyugdíját, de igazából... Ne politizálj. Nem. Igazából azt akarom erre reagálni, hogy... A videójátékfejlesztésben az, hogy mondjuk a két generáció között, ami az előző és a mostani generáció között, tételesen le tudom neked vezetni, hogy miért lett drágább a videójátékgyártás. Az, hogy a kiadók mit csinálnak, az egy másik kérdés. Tehát most az, hogy mennyivel kell több ember ahhoz a contenthez, és ráadásul, ahogy korábban már beszéltük ezt, hogy végülis egy játékos lehet, hogy szart se érdekel, hogy az X-Wingnek a mit tudom, ilyen generátorának a kis szelepén hogyan marad ki a kikoszodó kis olajcsík, meg stb. De az ilyenekre megy el ez a rengeteg pénz. Az olyanra, hogy a grafika sokkal részletesebb, hogy a világítás sokkal jobb, hogy az optimalizálás amiatt, hogy mondjuk nagyobb egy pálya, mondjuk egy open world játéknál, az sokkal nehezebb, tehát hogy a hiba lehetőség amiatt, hogy mondjuk nagyobb a scale egyes játékoknál, különösen az open worldnél, a tesztidőszak sokkal hosszabb. Tehát nagyon-nagyon sok olyan pont van, amiben a videójátékok technológiai szinten és művészeti szinten fejlődtek, és ez mind-mind újabb hiba lehetőségeket, debuggolni valót, problémákat hozott magával. Ez hozott egy nagyobb szervezési töbletet, és persze, ez nyilvánvalóan emiatt drágább, tehát valóban drágább egy mostani videójáték, mint az előző generációban. Ezt nagyon szépen szintén számokkal lehet igazolni, hogy az előző generáció legdrágább játéka, az a Bioshock Infinite volt $100 millió. $100 millió ebben a generációban a AAA kategóriás címet lehet fejleszteni, de a legtöbb inkább $130-140 millió készül. És ráadásul ugye ott nagyobb idő volt ráhagyva, úgyhogy a játék jelentősen kisebb volt, gyakorlatilag full statikus volt benne minden, alig volt benne bármi olyan, ami mozog. Tehát most hidd el, hogy technológiailag akkora szintet lépett a dolog, amiből szinte semmi sem látta az átlagember, hogy emiatt rohadtul nehéz ezeket a dolgokat leoptimalizálni, ráadásul megjelenik egy új feature egy játékban, legyen az egy indie, a jó kategóriás játék, utána a következő játéknál azt már elvárásként hozza fel a közönség, amiben értem, hogy ez egy jó dolog, mert ugye van egy új dolog, amit csináljunk, de nem biztos, hogy az aktuális fejlesztő azt bele akarja tenni. Nagyon nehéz a piac, tehát emiatt próbálnak a kiadók is azért túlárazni dolgokat, hogy biztonsági játékot játszanak, mert szélsőségesek az emberi reakciók a különböző dolgokra. Nem érzik azt, hogy létezik olyan, hogy a nagyon szar és a nagyon jó között van valahol valami félúton. Az, hogy egy 75%-os egy játék mondjuk egy teszten, az még simán lehet egy szerethető jó játék. Nyilván 50% alatt azért gondolkozol, amikor 60 újságíró mondja azt, hogy 50% alatt van a játék, akkor már úgy necces a dolog. Ugyanakkor még abban a kategóriában is van olyan, mint például az a Cyberpilot, hogy minden teszt olyan, hogy a játék tök jó, de gyakorlatilag nagyon rövid, és amiatt egy tech demónak tűnik. Más oldalról viszont örülnek neki, hogy végre valaki csinált egy A kategóriás VR játékot, mert vizuálisan azért megkapta. Jó, ehhez meg hozzátartozik az, hogy a Wolfenstein a szettjeiből, mert azért a grafika nagy része azért rendelkezésre állt, de a lényeg az, hogy ilyen is van, mert az alatt az idő alatt ez a játék élvezetes, és ha mondjuk 3000 forint lenne, akkor meg is érné az árát, de hát mennyi? 6. Hát az nagyon sok érte. Tehát így érted, tehát az összefüggések sajnos sokrétűbbek, és igen, tehát egy ilyen környezetben nehezebb játékot vagy filmet kihozni, nehezebb az emberek kedvébe járni, több a fogyasztó, többféle vélemény van, és bonyolultabbak ezek a játékok, akkor is akár nézzük, és ezért nem lesznek sokkal bonyolultabbak a következő generációk. Ez legyen akkor zárszónak tökéletes. Igen. 2 hónap múlva találkozunk ugyanígy Felánnal, és akkor kivesézzünk jó pár dolgot. Jövő hónapban? Jövő hónapban az legyen meglepetés, az még szervezés alatt van, de hogyha összejön, kurvára fog tetszeni. Jó, rendben, nagyon szeretem a videódon Gáboros részt is. Jó, de nem filmes dolog lesz, hanem kifejezetten játékok, de jó, szuper. Oldalról érintve. De nem akarok meg belemenni. Nem. Jó, az kiálljatok. Na, de majd meglátjátok. Jó, sziasztok! Rendben, sziasztok!